6 óra után 9 perccel itt vagyunk mi is. De hangos a fülesem. Jó reggelt, hello Feri, jó reggelt. Ettem ilyen goji bogyót, vagy mi az Isten? Ugye milyen jó. Igen, rögtön rárabolt, volt, ki volt készítve a reggelimhez. Én szoktam ugye tolni, rögtön rárabolt abban a pillanatban. De te vagy azon. Máshogy neveztem, máshogy hívtam. Mindig, most egy picit így belassultam, mert kaptunk egy új kávégépet, és nagyon örülünk neki, és azt vizsgálgattam, úgyhogy egy kicsit belassultam, és nem sikerült még elkészíteni a reggelimet, és a maradékot gyorsan elmenteni a szekrényemben. Nincs idő, tudod, hogy érkezik, érted? Nincs idő. Itt embernek farkasa. Ami ott marad, én arra rámegyek azonnal, kóstolom, beleszek. Nincs kegyelem, ha kint hagyod, az... Nem, megérkezik, és így mindent tudod, elkezd így fogdosni. Hát egy tipikus Balázsos mozdulat volt, meglátta Valdanit új kávégépet, ez itt mozogni szokott, mondta a gőzölőnek, és megpróbálta letörni. Mert hogy egy más nem következtethettem abból a mozdulatban, aztán mondta neki, nem, a mellette levő szokott fellemozogni, aztán az mozgott is. Aztán az mozgott, igazam volt, csak nem arra gondoltam. A kereskedő igazgatónak, aki tegnap intézte a gépet, tudod, már az első alkalommal, tudod. Bali megérkezett tönkretenni, igen. De nem, úton hát muszáj, figyelj, kóstolok. Mozog, nem mozog, nem. Így méri fel. Mint a gyerekek, mit a ízlés, szaglás, tapintás, érted? Hát megyek, kóstolok, beleszem, nézem, fogom, hajtogatom, húzom, vonom. Hát mindenbe kell tapasztalni. Mindenki más rögtön adja a kezébe temette volna az arcát, elfehéredett volna, elkezdett volna pánikba esni, azt mondta, hogy miért csinálok én gyenge szart? Rossz a konstrukció. Egyébként tényleg mindjárt teszteljük is a kávégépet, megnézzük, hogy miért szerváltak nekünk. Illetve nem csak nekünk, nyilván az egész rádiónak, de hát mi vagyunk azok, akik szépen bárki is hozta, tolta, vitte, nem tudom, mit kért érte, igen, hogyha kifizettük, akkor nem köszönjük. Igen, kaptuk, nem tudjuk, de gyerekek, jó. Jónak, ah, jónak tűnik. Na. Jó. Jóféle fekete ez, amit lefőzött. És ez nem a kapszulás. Jóféle. Az is finom egyébként, az is finom. Mennyi édesítő van benne? Egy. Meg akarom kérdezni a Gábort, majd jön csütörtökön, most Gabi hozzánk. Nem, múlt héten itt volt. Ja, múlt héten volt tényleg. Múlt héten volt, brillírozott, mert adtunk lehetőséget a hallgatóknak, hogy kérdezzenek. Aha. Egy csomót, mindenre válaszolt. Döbbenetes mennyiségű kérdés jött. Igen, az jól szokott működni. Igen, hogy hónapban egyszer. Mindenre választ adni, úgyhogy örültünk. Na most be tudtam akasztani a háttámlámat. Na most. Ne mozdulj! Na most jó lett. Na most be tudtam akasztani fél év után. Most rájöttem, hogy lehet. Istenem, már csak, tényleg már csak 10 centivel magasabb lenne ez a szék, és már... Hozok neked egy ízit, egy euraklapot alá toljuk a széknek. Én már sajnálom, hogy elajándékoztuk az ülés magasítónkba. Na mit hoztál, Laci? Új 5000-es van? Ne mondd már! Gyerekek, az még semmi az új 5000-es. A reggel fénymás voltad? Ha, az még semmi az új 5000-es, mert Feri bácsinak új 2000-ese is van. Csak akarom mondani, és most figyeljetek, mert én összeállítottam nektek egy szép sort. Mi a feltűnő a 4 darab új pénzérme között? 20000-es, 10000-es, 5000-es és alul a 2000-es. Hogy pont ennyi Zsül fizetése. Nem, ennél sokkal kevesebb. Hogy mit kéne észrevenni? Hát szerintem egyből kiveri a szemed, ha nem, akkor nagy baj van. Na muta. Én nem látok semmit. Ne hülyéskedj már. Négy különböző történelmi személyiség az, hogy az egyiken nincsen víz jelenleg, az összeg van bal felső sarokban. Hát nézd meg, a 20000-es, 10000-es és 5000-esnél a bal szélétől 5 centire megy a vízjel végig, és utána következik a szám. Uh-huh. Ide tették a számot, és ide tették a vízjelet. Ez tényleg elképesztő. A 2000-esről beszélsz, ugye most igen. Látom én is. És az az új, ugye? És ez az zsír. És ennek új. Mi a funkció valószínűleg, hogy az... Ja, hát akkor az új, hogy igazolni kell az összes többinek is, csináljunk belőle a másikból is egy-egy sorozat. És ott a pont. Atya úristen. Úgyhogy miért? Így néz ki a dolog, ugye? Ez az új 2000 forintos, nem érted, hogy miért, tehát eddig szépen sorba tudta tenni a dolgot, és most egészen egyszerűen, ilyen érthetetlen módon. De fura. Középen, és itt ennek meg a szélen. Hogy srácok, így tudod. Nézd meg. Te hogy hallod, miért nem most működik már valami? Van, de mutassál már az előző háromból egy. Józsi, hogy hallod, miért ott van az a 2000? Hallod, jó, húzd már, már nem tudom, hogy csinálni. Béluska, nem tudom, már benne van a nyomnám, baszod, nem csinálom, hallod? Nekem nem mondták. Lebuktam a büfébe. Jó lesz, ez úgysem veszik észre a népek. Hogy most miért nem lehet ott van a 20000-es, a 10000-es és az 5000-es ugye a pénz közepén, szépen, míg a 2000-es az a bal oldal, a bal felső sarokban egyébként. A lázadó. A vízjel is elcsúszott, a színéről meg már nem beszélnék, de azt az 5000-es se értem, hogy aki ezt a szint kikeverte, mire hasonlít? Rettenetesen ronda. Semmire olyan, mint egy ilyen gazdálkodj okosan játékpénz, sárga színű az 5000-es. Gazdálkodj okosan. Laci behozta, hogy ma reggel fénymásolta valahol. Igen, csak a piros megfogyott a fénymásolóból, a külön patronosból. Én mondjuk ezt nézem, és már nem emlékszem, hogy milyen volt a régi. Ki van az elején? Matorcs? Ja nem, Széchenyi. Nem, a Tolcsi aláírás ott van szerintem. Ott kell lennie, persze. Ez volt a régi 5000-es. Ja, az volt a régi 5000-es, ez a lila 5000-es volt. Lila is kicsit zöld, igen. Most, az egyébként nekem tetszett. Most válok történelemmé. Ő már történelemmé válik. Ha tehetném, elraknám az összeset, de mégse tehetem. Nem baj. Ne oda, főnök! Azért veszek egy-két milliárdért képeket az irodámban. Értéktárprank. Na mindegy, hát már biztos adnak rá valami magyarázatot. Ez a nagyon új kell, hogy legyen, mert én még egyikkel se találkoztam. Ez most én se. 5000-esen már volt a múlt héten ilyen. 2000-est azt tegnap kaptam vissza, illetve megvettem a kislánytól, mert 2 darab 1000 forintost adtam érte, hogy legyen egy Na várjál, ilyen. Itt a magyarázat. Hol? Itt. A gépen. Ja, ott. Azt mondják, mutasd a 20 000-es meg a 2000-est. Már csak azt a kettőt. Tessék, 20 000, 2000. Aha, értem. Mit? Értem. Aha, jó, ha megvan. Mondd el nekünk is. Na, okosak vagytok? Rájöttök? Nekem megvan. Mi nem nekem van meg, hogy hallgató megírta. Nem én vagyok okos. Hogy ne lehessen De okos összeté... vagyok, csak most a hallgató csak okosabb. Nem ezért. Másért nagyon. Hogy ne lehessen összetéveszteni a Nem, kettőt. Az a magyarázat, és elvileg lehet, hogy egyébként működik, hogy a 2000-esből ne tudjál 20 000-est csinálni. Na, azt a mindenit! Ugyanis, ha te fölteszed a 2000-est oda, ahol a 20 000-es van, és hozzárajzolsz, mit tudom, egy nullát, akkor a nyugdíjas nénit átvágod. Igen. És ezért, hogy ne tudjál a 2000-esbe 20 000-est csinálni. Ebben, ja, meg... ebben van ráció. Aha. Meg leradírozod a Betlemnek a kalapját. Hát jó, azt mindenki tudja. Kicsit elküldöd egy barbershopba Feréhez, jó, és akkor így leszeded oldalt a pofaszakát. Jó, legyünk őszintén, nem mindenki tudja. Én sem tudom, hogy melyik pénzem mi van, meg ki van. Nem, ez most azért meg kéne nagyon kínozni, hogy eszembe jusson, hogy az 2000-estől kezdve mondjam végig, hogy mi van a 20 000-esig. De hogy ne tudjál belőle 20 000-est csinálni. Bajusz mindkettőnek van, ugye? Jó, ez igen. Egy magyarázat jó. Most egy hallgatótól, most egy igaz vagy nem tudom, de van benne ráció. Hát, nem tudom. Mert ha felrakod a 2000-est középre, és oda rakod egyből az arcképet, akkor azért nem tudsz belőle 20 000-est csinálni, nem? Azért szerintem nem olyan egyszerű, hogy egy nullát berajzolni. Melyikünk akar sütre menni? A múltkor én próbáltam ki, jó, most hogy az automatába hogy szorul bele, hogy nem, visszakaptam egyébként, már az ott elintéztük, tehát hogy a bankom nagyon együttműködőkész volt. Csináljuk meg azt, hogy ide rajzolunk egy nullás, és most Feri megy el a kis bókba, és megpróbál. Tudunk-e 18 000-ért vásárolni? Tudunk-e? De nem tudsz oda rajzolni, a 2000-es mellé kellene egy nullát rajzolni, de nem tudsz, mert ott már ugye kezdődik a betű. Tehát ezt azért tették ki bal oldalra, pont ezért. Akkor ebben... És a 20 000-esnél... A kát nem a 20 000-esnél már ott van deák, tehát oda már nem tudsz nullát, oda meg hát 200 000-es pénz azért nincs. Azért nem, hanem hogy a középen lenne a két... Oda már elrak egy nullát, azt már senki nem nyalja be. Viszont egy nagyon, nagyon aranyos nyugdíjason kívül azt már azért nem nyalja be senki, hogy hoztam 200 000-est. Viszont hogyha a kettesnek az alsó szárát azt majd eltüntetjük, és a kát átírjuk hára, akkor 7000 forintosat tudunk belőle csinálni. Azt kipróbálhatnánk. És megmondott, hogy új pénzem a 7000-es. Ebben az ország ha emlékeztek, 54 000 forintost is elfogadott valaki. Emlékeztek? Hát, volt ilyen, ebből foglalkoztunk is vele, volt ebből ügy, igen. Hát hogy... akkor a 200 000-est is simán el lehetne fogadni. Nem tudom, én a színével se értek nagyon egyet, de hát nyilván nem. De igen, egy picit ilyen máj problémás lett tényleg a színe egyébként ennek az 5000-esünk, ez nagyon fura. Picit ilyen Gilbert Kórosnak tűnik, igen, hogy a Billy Rubin picit megvan emelkedve benne, és kicsit besárgult ez az 5000-es. Kihagytátok a napon? Igen, akkor kitagytad a napon egy darab papírt, és ez kicsit így megszívtanom. Mindegy, gyerekek, legyen belőle jó sok, mindegy, a színe, mindenkinek legyen. Amennyit szeretne belőle. És akkor... Így van. És akkor megvagyunk, de nem? De hivatalosan tényleg, de a Kopi Generáliból. Hát tudod, hogy a fénymásoló nem engedi lefénymásolni. Érzékeli, hogy pénz. Na, azt próbáld már. Az biztos? Ami nem, mert berakod a fénymásolóba, nem fog neked fénymásolni. Érzékeli valamit, ott kiüt valamit, nem engedi lefénymásolni. De nem csak az újabb típusú fénymásolók? Most lehet, hogy írsz egy ennyi tintasugarassal, akkor az lehet, hogy lefénymásolja, nem tudom. Fekete-fehérben. Igen, fekete-fehérben kapsz. De ezek az újak már nem tudják. Gyerekkel utána színeztetek otthon. Olyan ügyes. Igen, ezek az újak már nem tudják. Tehát ez már nem fénymásolja le neked. Úgyhogy más eszköz kell folyamondan, vagy eszközhöz. Na, vagy bármi. Vagy eszközhez. Vagy eszközköz. Matolcsi majd a 100 000 se fog kerülni. Csodálom, hogy még nem radírozta le a dákot, vagy nem tudom, a Betlent, vagy nem tette föl saját magát. Hát amennyire Napóleon komplexus az összes, így most már ez egyébként... Melyik a jó profilom? Mindegy. Gyuri bácsi, a gépbe nézze, Gyuri bácsi, a gépbe. Mondom, Gyuri bácsi, a blendébe, a blendébe. És második emelet, nem első. Na mindegy, úgyhogy a gyerekek, a lényeg, hogy jó, hogy legyen belőle. Jó, jó, csak az, nem mindegy. Jó, szép lesz ez. Jó lesz ez. Szép lesz ez. Most értem, hogy miért van szükség egyébként ennyi pénzért elkölteni, miért nem jó a régi, de biztos megvan a magyarázata. Nekem olyan jó a lila. Elhasználódik. De mert nincs elszakadva, nincs semmi baj. Nem hamisítják. Milliárdokba kerül. Nehezebb hamisítani. De ne is hamisítsák. Érted? Hát, hogy érted? Nem hamisít, de a biztos, tényleg. Hát gondolkozol, hamisítóként a világban van, hogy euró vagy forint. Euró vagy melyiket hamisítsam. Csak a forint. Hát, hogy lehet kapni kacsintós matolcsis pénztárcát. Ezt még nem láttam, de megnézni. Igen. Frey Tamás is megmondta, hogy az új pénz bevezetésének semmi értelme. Csak annyi, hogy valakik még több vagyont szerezzenek. Jó, mikor Tamás azért, igen, így szeretjük, de azért hajlamos az hinni az összeesküvés elméletekben sokszor. Viszont én is kíváncsi lennék, hogy mi a racionális magyarázata annak, hogy van egy szép régi 5000-esünk, ami jól funkcionál, jól működik, nem 100 éves, nem 50 éves, még kapsz belőle szinte újat, azt még kell lecserélni. Vagyonokért, tehát miért kell átpörgetni? Nem, még biztonságosabb. Igen, még biztonságosabb legyen. A technikai és tudomány vívmányainak megfelelő. Látom egyébként, ez K-sorozat, tehát ez még közpénz. Ráadásul úgy, hogy ilyenkor 2038-ig a közpénz elveszíti közpénz jellegét. Figyelj, ez az a sorozat, ez az alapítvány. Ez innentől kezdve, hogy a zsebemben van, már nem a közpénz. Az már nem közpénz, így van. Szóval, ráadásul a régi 5000-est még elfogadják még 2043-ig, tehát hogy... Igazából még addig ezek jók, mert ugyankor nagyon nagy időintervallumot adnak meg, hogy meddig fogadják. Meglehet nézni, hogy fenn vannak az MNB-nek honlapján ezek a dátumok, tehát érdemes megnézni, hogy ha már a párna cihába dugdossa az ember, a helyet, hogy bevinné valahova, meg venne államkötvényt, akkor, hogy mikor, fog lejárni. Tényleg, de egyébként olyan horror ideig visszaváltják. Sokáig, igen. Na jó, van mi újság egyébként, minden oké, minden rendben, semmi extra nem történt tegnap, nincs nagyon mit megbeszélni, csendes, nyugodt. Csendes, nyugodt. Nyugi volt, és elküldt minket az eső. Én ennek örülök a legjobban, mert egész hétre azt mondták, hogy esni fog az eső, aztán ehhez képest meg tök szép idő volt tegnap is. Én moziba voltam délután, készülök a filmes rovatomra csütörtökön, hogy tudjátok. Annyit azért mondja, hogy mit láttál. Most a Casey Affleck-nek megnéztem ezt a Manchester by the Sea, az eredeti cím, nem tudom, ami a... A régi város. Régi város. Hát, ne kezd el, majd csütörtökön. Látta? Te erről mondtad, hogy látom? Láttam. Kemény film, ritka nyomasztó. Az. De nagyon jó, tehát hogy azért jó játszanak. Igen, szóval készülök a csütörtöki mozisovatra, hogy tudjatok majd az étlapról választani. Holnap este színház, mozi, minden van, gyereke. De az lesz, hogy több filmet hozol, és akkor egyre nem fogok tudni mindig többet, de most van azért egy 3-4 meg egy színház a tartsolom, aztán majd bögtök valamit. Volt egy kultúrkupon csomag, amire rögtön lecsapott. Van benne Nemzeti Galéria, egy bábszínház. Van egy all inclusive csomag, hogy egy Picasso kiállítás, egy Monet kiállítás, egy Veresegyházi asszonykorus és egy mozi, illetve egy bábszínház, meg egy dzsungelkönyve. A következő helyre mindig csak akkor engedik be, hogy az előző három végig van bélyegezve. Ez egy gyűjtő akció. Nagyon kell iparkodnom. Azon túl közben beadtam a mosóba a kocsimat, amikor mindig mozinál beadom, gyönyörű szépen megcsinálják. Hogy értelme is legyen. Hogy értelme is legyen, hogy szép legyen a Lexus. Gyönyörű lett a Lexus. Nagyon szép lett a Lexus. Elmentem a gyerekkel fagyizni, kapott egy gombóc vaníliafagylaltot, szépen fölraktam ide a középkonzolra. Délután még egy fél adaggal, hogy majd újra lejövök a kocsihoz, mikor fölmentünk a garázsból. Az év első fagyia, hogy majd a gyerek nem ette meg, és fölraktam így, hogy majd kipakolom a kocsit, és majd lejövök és kidobom, marad benne egy fél. Ülök be persze, nyilván ma reggel tolatok a garázsba, D-be rakom, indulok, és abban a pillanatban az a vízé olvadt ilyen kellemes vanília fajdalt, még láttam benne a fekete kis vanília pöttyöt, az úgy, ahogy van, beesett a középkonzol. Telefon, távirányító, még szerintem érezni is rajta, egy kicsit beszáttörölgettem, távirányító, kapuk, mindenféle dolgok. A tiszta, új kocsiba. Nagyon ott most úszik keresünk. Minden egy ilyen kicsit málnás, kicsit vaníliás. Most csaptak a levegő. Megint visszahozza. Ja, a Lexus lesz, mert nem akkor kell majd magyarázkodnia. Hogy örülnek. Hallottuk. Cserélj. Jó, hallottuk. Igen, kapod az új középkonzolt. Nem, ez csak tényleg szörnyű, hogy cégre szép a kocsi, beleülsz, élvezett, gyönyörközi, azt mondom, milyen hülye vagyok, hogy nem mosatom le többször. Mert hogy tényleg jó tiszta kocsiba beleülni. Az ember szereti. Ezért jó például a Piaggio. Mert ott nincsen középkonzol, ahova. elváratna a piácsónál a fagyi. Igen. Na én együtt, de a gyereknek az ember mindent megbocsát, én annyira szeretem őket, hogy én még haragudni se tudtam rá. Mert... De nem ő a hülye, már ne haragudj. Hogy miért? Bárjál már. Bementem a szomszédhoz, felkeltettem a szomszédot, levertem neki két nagy mofláshoz, mentem dolgozni. De nem jó érzem, hogy nem a gyerek tette a középkonzol fölé a fagyis kenyeret. Jogos, nem is lett volna miért haragudni. Ő csak azt mondta, hogy apa, edd meg, mert hogy ő már nem kéri. És mondtam, én se kérem, majd akkor... A jó lesz az reggel. Majd nem, tudom én, mert a gyerek mindig rászorul. Megkínálom el a Lexus! A gyerek mindig rászorul arra, hogy ne dobjuk ki. Tehát bár én megtanítottam neki, hogy minket úgy tanítottak, hogy nem dobunk ki semmit, és ez valami ki beakadt egy kicsit jobban. És mindig attól fél, hogy bármit ott hagy a tányéron, ugye én megeszem. De én már nem kértem, és akkor az lett, hogy persze, benni most lerakom, de majd reggel, amikor elindulok, akkor megeszem. És akkor volt, megnyugszik a gyerek. Na, és ezért maradott a közel. Na jó, de hát ez valami nem működik, persze, kétszer sültnél. Jó, de ő nem törődött vele, csak hallani akarta. Megeszem. De csak hallani akarta, hogy ugye megeszem, mondom, persze, benni megszállj, a kocsiba hozza a torna. Szerdai szuflé kell még? Szombaton, ugye, de... Két héttel ezelőtti madárt, apa ugye megeszed? Csak izralni vagy. Mit tudom én, mi volt ez? Na mindegy, úgyhogy így indult a reggel, úgyhogy most mehetek, mindenem csöpög, ragad. Nagyon jó, mert az be is folyik ráadásul, elektronika. Nem, az a pohártartó rész, tudod? Tehát nem a váltó, hanem az a... Igen, oda a középpó részbe a pohártartóba. Most ne tegyél bele viszont semmit, mert beragad. És benne van minden. Na jó, mi volt a játékunkkal tegnap? Kikaptam? Hát igen, kikaptál egy kamionos hallgatónkkal. Beszélgettünk, játszottunk, aki emlékeim szerint, aki igen, éppen Belgiumban volt, és Anglia felé haladt, és hát eléggé elpopsizott minket. Csomó kérdés volt, és nem is nagyon hagyott válaszolni. Nem is nagyon hagyott válaszolni. Kis belőle hozta a pénteki kérdezfelelek rovatunkat. Igen, nyomta a kérdezet. Jól van, na, akkor elmegyünk egy picit hírezni, jó? Hát azért egy-két Viber üzenetre nézzünk rá ma reggel, mit szóltok, jó? Jó, legyen most. Azt mondja, hogy Balázs mozis műsora elkapcsolós lesz. Képtelen spoiler nélkül csinál. Igen, de bizalmas szavaztas hallgató. Köszönöm szépen, még el sem indult a rohadt. Attila jól látja ezt a dolgot. Jó, de a színházban megnézem a Kőszívű ember filmet, annak elmutatom a végét, nem? Színe, mert azért az mondjuk nem spoilerezés, nem? Vagy mondjuk egy Star Wars megnézek, már nem tudom, a Zsivány egy, és az arról már lehet beszélni. Arról már lehet beszélni. Simán. Jó, vagy akkor régi filmeket hozok. Azt mondja, hogy az én autómat a repülő tehén csorda szokta megtisztelni minden héten legalább egyszer, ismerem ezt az érzést. Ez mi ez a repülő tehén csorda? Ezt nem értem. Hát, van még üzenet? Igen. A kisfiam reggel rádió egyet hallgat, ez Barbie írta nekünk, nem kérdés, bír nagyon titeket. Ma van a szülinapja, amit rettetően vár. Ha megtennétek, hogy a fekete-fehér játék előtt bemondanátok, sok boldog szülinapot, Bence, azt tiszta szívből megköszönöm. Barbie Miskolcon, nem nagyon szoktunk köszönteni, egy ha ezt most hallotta, nem. Akkor erre rászaladtam, mert nem olvastam előre üzeneteket, akkor a Bencének boldog szülinapot. Nem. De az egész műsor erre menne el, mi ezt ezért nem csináljuk. Így van, sokan egyiket meg szoktak sértődni, amikor ezt egyébként nagyon udvariasan megírjuk nekik, mondjuk a webmailen keresztül, hogy nem tudunk sajnos felköszönni senkit, mi nem tudunk ilyen tréfás átveréseket szervezni valakinek a születésnapja, vagy névnapja, vagy házasság évfordulója alkalmából, mert akkor meg nem lenne korrekt, a másnak nem lehet mondani. Sokan csinálják, de szerintem ez már egy picit lejárt. Másos érte. Igen. Pár év múlva 50 milliós kérdés lesz, majd melyik irányba néz Matolcsi György az 50 ezeres forintos bankjegyet? Például ideális lenne az ő arca egy kacsintós pénztárcára. Ahogy van is, igen, meg is írták. Azt, hogy Mészáros Lőrinc fotóval, ami rá van írva, hogy Magyarország jobban teljesít, mikor lehet fizetni. Ez egy Jolly Joker összeg lenne, ami visz mindent, mint a kártyával. Egyébként ez jó ötlet, lehetne egy ilyen pénz is. Oké, na jó van, ezek a Viber üzenetek, és hát már látom, hogy sok jelentkezés van. Nőnapi játékunk is lesz ma. Júli jön 8-9 után, Julink lesz Julink is, úgyhogy sűrű lesz a reggel. Elmegyünk hírezni Anitával, nem mindig rászaladok erre. Igen. De itt Anitával promóznám Anitát, vannak, hogy Anitával, de nem tudom promózni, mert való Józsi, és Béla. És a regionális Anitákkal. És a ti Anitátokkal ott Miskolcon, meg Győrben, meg egy csomó helyen, mert hogy ott nem mindenhol Anita szól, de itt Pesten igen. Szóval jönnek a hírek, aztán jövünk vissza. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 6 óra után 40 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát ez a világos, én ezt nem tudom megszokni. Annyira más a közérzetem, hogy csiripelnek a madarak és világos van, hogy nem tudom, hány százalékot tesz hozzá az amúgy is kiváló kisugárzásomban. Csak behoztuk. Az amúgy is nagyon szerethető személyiségemhez, ez még mennyit tesz hozzá, de tényleg ez, hogy reggel még ott lopakodok, miközben alszik a család, de már hallom, hogy kint megy a kis csiripelés, csivitelés, és már világosba indulok, ez... De ezt beszéltük tegnap, ez eltűnik most egy időre. Igen. Hát majd a órállításkor, igen. Viszont igen. Az esti meg jobb lesz. Igen. Most 6-kor még világos volt tegnap, az is ugrik egy órát, jó lesz az. De aztán rájövök, hogy 3 hónap, és rövidülnek a nappalok, úgyhogy igazából... Ez a csodálatos személyiséget megint kijött. Jön a tavasz, de már csak 3 hónap, és rövidülnek a nappalok, és megyünk bele a térbe, úgyhogy hát igazából. Ezzel vigasztaljátok magatokat. Nagyon kellemes kedreget kívánok. Gondoljatok el. A sötétségre, ami eljön. Na, azt mondja, hogy... Egy nagyon régi álmom, hogy egyszer összemérjem a tudásomat Janival, fekete-fehér igen nem játékban. Remélem ez az álmom teljesül a ma reggeli showba. Hát ha nem, mert nem téged választott az Anna esetleg, akkor se ad föl. Azért most már játszottunk annyit itt 6-7 év alatt, átszámolva évi 200-250 játékkal, hogy lassan mindenki álma teljesül, úgyhogy nem feladni. Jó? Kevés a közlekedés, írjátok meg, hogy mi a helyzet. Mert egyelőre nyugi van. Az nem baj, de ha láttok azért, vagy tapasztaltok, amit az úton küldjetek el nekünk. Jó? Na megnézzük, hogy ki a játékosunk? Legyen így. Legyen így, nézzük meg, hogy ki a hét második játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Miki írta nekünk, én is olyan vagyok, mint Bali, szakmai tudásom mellé valami ellenállhatatlan bájispáros. Jó van. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok. Jó reggelt, hello! Zoli vagyok. Zoli, azt a mindenségét. Zoli. Azt a mindenségét, elég beszéltünk Zolival. Te küldted el nekünk ilyen 600-szor ezt az SMS, Zoli? Igen. Kitöröltem belőle. 599-et, igen. De akkor mégis sikerült célba érned. Persze, sikerült nehezen, és sikerült egy pár év után. Én klasszról is küldtem, de hát semmi nem volt. Igen, igen, ha valaki ennyire nyomaszt, akkor az utolsó SMS-t is kiszoktam küldeni. Kiszoktam törölni, mert ha valaki ilyen 50-szer, 60-szor elküld, hogy játszana, annál csak azért is mindig XXXXX. Csak egy kis kulisszatitok a műsor szerkesztésében, de úgy látszik, hogy maradt egy lyuk a hiukomba. Marha nagy mákod van, mert ezen általában van. Azt hiszik egyébként a hallgatók, vagyis egyes hallgatók, hogy minél többször küldik el, annál nagyobb az esély. Nem. Nem, ha valaki kétszer ránosz, hogy jelentkezik egy nap, az nem baj. De az SMS falunk megbénul, mert elküldted 60-szor. És én ilyenkor azon a dili, már csak azért sem. Megint egy mániákus. De akkor sikerült, Zoli, hát látod, hogy sikerült, akkor... Sikerült, persze, végre. Sikerült. Évek óta próbálkozol, tényleg? Igen, igazából már 4 éve dolgozok. Igazából azóta hallgattam a klasszot is, meg most már még végre a Rádió Egyen is vagytok. Aztán így már azóta próbálkoztam igazából. Merre vagy, merre hallgatunk? Győrbe, hát ott kiválóan szólunk, hát az nagyon. Ja. Szeretjük Győrt és azon városokat, ahol szólunk. Ja. És mit dolgozol, Zoli? CNC-s vagyok, és gépforgácsoló. Oh. Ja. És mihez gyártatok alkatrészt? Pécsbe gyártunk ilyen alkatrészeket, ilyen dohánygyárba. Pont ezt akartam kérdezni, kesztyű vagy dohánygyár? De akkor... Az alkatrészeket a gépekhez. Nincs már a pécsi kesztyű, nincs már, nem? Mint, hát, mint, pécsi kesztyű gyár. Valami van ott a környéken, de azt hiszem ez a klasszikus formája már nincsen. Hát egy valami kis cég viszi tovább az örökséget. De hát most már ezek az esztergályok, illetve hogy általában a CNC esztergályosok már nem nagyon hasonlítanak azokra a bácsikra, akik áldogáltak ott a minden másodikat a baloldali dobozba, minden elsőt meg a jobb oldaliba is akkor. És a többi, ti meg inkább programozók vagytok. Pontosan. Igazából már nem nagy koncs. Most elhúzok egy ajtót, 5 gombot nyomok, ezt ennyi. Igen. Hát arom, hát igen, ez egy komoly műszer lett azért már, igen. Na, Zolikám, kivel játszaná ma reggel? Janival. Hogy ilyen szerencsés vagy, játszunk, hogy bekerültél. Játszunk. Most nem van is kedvem hozzá. Igen? Ja, nem, már is ment. Nem tartott sokáig. Na jó, 1-0 mentek, úgyhogy legyél ügyes, Zoli, ha behúzod, akkor jó. Már 2-0. Jó? Jó, megpróbáljuk. Na figyeljetek, akkor 3-2-1 tessék. Pécsi vagy Pécs környéki? Pécs környéki? Nem. Oly, hát akkor ez is. Szép volt, Jani. Nem szaroztál sokáig. Igen. De akkor most... Akkor most nyertem, vágó. A Pécs ugye úgy maradt meg Janinak, hogy ugye mondtad, hogy a dohánygyár a Pécs, de közben mondtad, hogy győri vagy, igen, de hát János beugrott. Hát nem győri vagyok, igazából nem győri vagyok. Csak Győrben dolgozol. Győrben dolgozok, igen. Zolikám, pont nagyon sok SMS után egy ilyen bruttó 3 másodpercig bírtad. Igen. Nem volt. Jó, mindegy. Majd legközelebb talán. Így van. Még 400-at. Internetről küldted, vagy ez mind-mind fizetős SMS volt, amit küldtél? Mind fizetős. Na, az megérte. Küldtél, vártál 4 évet, ajaj. Küldtél 50 SMS-t, bekerültél. Mert amikor tudtam, nem, amikor úgy tudtam igazából, mert nem mindig tudok, de ahogy tudtam, mindig írtam. Hát ma tudtam, mert ma jött egy ilyen. Jött egy ilyen. Persze, most ilyen laza napom lesz remélhetőleg, aztán ja. 45 csandarab megérkezett. Zolikám, hát hosszú várakozás után ez egy rövidebb játék volt, reméljük, hogy lesz még erre alkalma. Majd jó? Próbálkozok még. Jó, rendben. Nem úr, aki nem pazar, Zoli. Így is pontosan. Van. Pontosan. Így van, nagyjából kell élni. Ajándékcsomagot ugye nem köszönhetsz nekünk, de egy csomó szabadidőt igen. Amit most értelmesen töltetsz el. Bizony, szoktál Pesten járni? Szoktam, igen. Pestomhoz. Van egy kiállítás, ami tényleg olyan, mint nem is tudom, egy soha el nem múló, örökké álló kiállítás, illetve pontosabban ez egy ilyen, mi ez, János, tudod? Na, megmutatom. Hát egy sportkiállítás, olyan, mint a Rákai Filip haja. Így van, soha nem változik, soha el nem múlik. Igen. Mutatom, jó? Figyelj, ezt nyerted. Az ön nyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. Gyerekek, hát ez régebb óta áll ez a kiállítás, mert az Eiffel torony komolyan. De jó szórakoztatom. Igen. Pont jó, pont tesómékkal, na, sportosok vagyunk, foci meg ilyenek, pont jó is lesz. Jó van, menjetek, akkor rúgjátok. Mondd meg azt, hogy erre gyúrtam, ez volt az ajándék álmom. Az jó, nem lett volna. Ez két személyes, úgyhogy viheted a tesódat is. Jó, rendben, jó, oké. Szervasz, Zolikám. Hello, sziasztok, hello. Bármilyen témához szólsz, állik, ha egyszer küldön. Jó. Ciao. Hello. Na jó van. Akkor viszont János egyenlít a gyerekek. És így visszatértek. A győzelmi esélyeink. Visszatértek a győzelmi esélyeink. Szépen behúztad ezt, úgyhogy egy-egy. Nagyot küzdött, hogy adásba kerüljön. Igen. És kinyírta magát egy bruttó 3 másodpercen belül, nem? Nagyjából 4 év várakozás után még meg se adta az esélyt, hogy legalább 10 másodpercig játszott. Hogy itt nem akart gyakorolni, vajon előtte? Tehát amikor így van 4 évet fölkészülni, nem? Igen, hogy mekkora különbségek vannak, hogy a tegnapi játékosunk előre készült a kérdésekkel, ő már összeírogatta őket, hogy konkrétan hogy mit akar megkérdezni tőlünk. Hát ő nem, Zoli nem. Zoli többet fetszölt az SMS-ekbe. Igen. Gyorsan még egy-két Viber üzenet. Decemberben, Debrecenben mikor lesz elérhető a frekvenciátok? Hát nagyon hiányzik nekünk egy csomó nagyváros, ahol mi nagyon népszerűek voltunk, és nagyon szerettek minket. Pécs, Debrecen például azon Szeged. Két kedvenc városunk közé tartozik, ilyen Szeged is, ahol nagyon szerettek minket. Dolgozunk rajta. Hát ez időkérdése. Tartsatok, kihallgassatok minket online, és amikor megjelenünk, vigyétek majd hírét, hogy ott is vagyunk már, reméljük, hogy leszünk. Hiányoznak. Sok-sok törzshallgatónk tűnt ugye el, sokan jöttek újak, de reméljük, hogy lesz Debrecen is egyébként, igen. M2-esen a Gödi pihenőnél mérnek, vigyázzon mindenki, és azt nézem, hogy volt még egy friss, igen, Mendénél Budapest felé elesett a 31-es út, 2 kilométeres sor araszol, Basibák küldte, valamint a 10-es út a Madaras áruháztól szokásosan áll. Hát ez a körforgalom, ez igazából nem lett jobb. Nem oldódott meg. Nem ez volt a baj akkor. Hát ott a mi van ott, Üröm? Üröm, Pirisvörösvár, Üröm. Ürömi bejövő, azt mondják, hogy az akasztja meg ott van valami. De te oda tették a körforgalmat. Hát ezt mégse látod. Nem, és a Bendénél? A Polgi pecsenyes ütője? Még mindig hát, a CBA, vagy biztos dübörök. Vagy a Penny, vagy mi van ott? Győr szemerés, Győr között baleset, autómentése folyik, a kanyarban figyelje mindenki, kicsi Krisz küldte nekünk. Ez a játékos egy lépcsőház volt, felfelé tart, de sötét is korlátolt. Ne bántsuk, nem, gyerekek, nem, hát nem kell őt bántani. Nem gondolom. Nem gondoljuk, Misen Zoli helyes volt, aranyos volt, csak hát igazából nem bírta. Nem bírta sokáig a játékot. Azért ez az SMS, ez amikor majd bejön úgy, hogy neked küldték, hogy Bazsibá, azért akkor majd egy picit összeszűkül majd a gyomrod, nem? Mert ez már tudod? Hogy Bazsibá. Igen, aha, Bazsibá. Először azt hittem már, hogy neked küldték ezzel. Bazsibá. Bazsibá, ezt olvasd be. Nem, ezt tessék beolvasni csokkalom. Írja egy 24 éves. Amikor fiatal lányokat látok, mindig rájövök, hogy milyen öreg vagyok. Elment már mi? Hát úgy eszembe jut, hogy fiatal csajokat látok, és akkor mindig kiszámolom, hogy hány évesek, és akkor megjegyzem, hogy milyen fiatalon tudnának tartani, persze fejben, elgondolom ezt. De rájövök, hogy mondjuk egy 22 évesek, érted, én már az apja lehetnék. Igen, szóval, hogy azért ez randinál ügyes vagy. Ez így egyébként dermesztő, nem? Hagynám, hogy papának szólítson. Szólítson bárminek. Nem, nyugodtan hívhat a papának, ha neki úgy jó. Ha van egy erős apa komplexus, akkor tudnék neki segíteni. De hát lehetőségeimbe behatároltak, igen. Na jó, van, elmenjünk egy picit hírezni, reklámozni, aztán jövünk majd vissza. És nőnapi játékunk is lesz ma. Ma újra adásba kerül egy versenyző. Aztán, hogy őt választjuk, vagy nem őt választjuk, az egy kérdés. De hát gyerekek, még mindig özöllenek az e-mailek. Most élelmetes. Úgy van, én tegnap ezt meg akartam kérdezni, csak elmaradt a dolog, hogy nem csak abból a háromból választunk, aki bemutatkozik, hanem az ugye. Ez egy ilyen kicsit ilyen szabadon szerkesztett játék. Ja. Nincs annyira egyértelmű szabálykönyv. Ha bejön egy nagyon helyes e-mail, és Uli Szimpinek találja, lehet ő, lehet a hétfői hallgató, lehet a mai, holnap, hiszen nem, nincs úgy kőbevésve. De leválaszthatunk a háromból is, akiket a hallgatók is megismertek. Nekem a tegnap játékoson olyan helyes volt, nagyon szimpatikus volt. Én bírom, amikor egy nő ennyire tud magán röhögni egyébként, meg az ő saját helyzetére. Igen, nem? És amit a faterja mondott, az utas látja benned a férjed, nem a nő. Igen. Tehát ez buszvezető az ura, és hát viszonylag keveset foglalkozik vele. Ez lehetett volna ez a játék simán egyébként 5 napos is. Tehát, hogy így a Valentin napra is rengeteg jelentkező érkezett, de megdöbbentő egyébként, hogy mennyi, hát én nem szeretem ezt a szót. Sanyarú sorsú nő, legyen ez, ne az legyen, hogy elhagyott meg. Meg elhanyagolt, elhanyagolt. Mert hogy nem erről van szó, hogy hány olyan nő van az országban, aki nem kap elég figyelmességet. És azon gondolkoztam, hogyha mondjuk a Viki hallgatná ezt a műsort, vagy a ti páratok, de mondjuk nem mi lennénk az ő párjai. Moni hallgatja. De a Viki is hallgatja, nem arra gondolok, hanem hogyha nem... És már jelentkezett is. Ja, hogyha nem te lennél, vagy nem itt lennél, akkor mit tudom én, ő írna-e? Érted? Tehát, hogy benevezne. Bekapcsolni se tudja a telefonját. Most nem arra gondolok, hogy az a típus, aki jelentkezik egy játékba, vagy nem, mert Viki mondjuk nem az a típus, aki mondjuk szeret így nagyon szerepelni. Hogy lenne oka jelentkezni? De hogy lenne oka arra, és fejben jelentkezette már erre a játékra, amikor még hallgatja az adást, hogy tudja, hogy miről szól, mert mondjuk a műsor szerkesztője, nem tudom, aztán, hát figyelj, azért én is írhatnék egy e-mailt, vagy egy levelet a Baléknak, ha a Balé nem a férjem lenne, erre gondolok, hogy... Mi lenne a levélben? Tehát miért vagyok elhagyatott? Miért szegény sorsú? Hát... Nem tudom, lehet, hogy ő is jelentkezne. Nem, hiszem, előbb neked gödröt a kert hátsó végében, mint hogy jelentkezzen egy ilyen játékra. Ő így jelezni. Igen, hogy elégedetlen volt. Jönnének át anyámik is, kérdezik, hol a Balázs, és rámutatni egy ilyen frissen ültetett rózsabokorra. És ott mondta, hogy ott fekszik hátul, és rajta egy rózsabokor. Nézzétek meg, milyen szépen nő az a rózsabokor. Nem tudom, csak így gondolkoztam. Hát... Nem, ez kicsit a lelkeméjén minden nő úgy érzi. Még azért, ennél mert is többre, mint amit mi adunk. Még ennél is többre vágynak, igen. Hogy számára az a természetes, amit kap, és nyilván lehetnek elképzelése arról, hogy ennél többet is lehetne kapni, ennél is lehetnél figyelmeset, de szerintem mi azért nem hanyagoljuk el őket olyan szinten, amilyen szinten azokat a hölgyeket, akik jelentkeznek. Nem, szerintem mi elég figyelmesek most vagyunk. Most fényezzük magunkat? Igen, kicsit nyugtatjuk. Hello, Anita, jó reggel, ciao, már láttam, hogy rohansz. Jó reggelt, igen, hello. Megütött a fülem egy kifejezés. Mit jelent nektek az, hogy elhanyagolás? Ma ez, hát, már elmondtuk többször. Hogy, nekem még nem. Na, hát, most, hogy bejöttél. Most, hogy bejöttél, és a hajadra nézel. Ez rendben van. Frissem, ugye ez a hajad. Ez mindig ilyen. Szóval... Mi az elhanyagolás? Igen, igen. Hogy szerintetek hogyan lehet egy nőt elhanyagolni, vagy mivel lehet elhanyagolni? Lelkileg is szerintem, nem csak fizikailag, nem? Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen a törődés, a gesztus, a kedvesség, az odafigyelés, tehát egyfajta lelki elhanyagolás, és nem csak az, hogy... Hát az, hogy nem kapja meg tényleg ezt a fajta figyelmességet, gyerekincsen, műj ide a balcomból, basz! De amikor nyilván ennek több olvasata van. Persze világos, és nem is akarok én itt senkit kérdőre vonni, meg keresztre feszíteni, csak az jutott eszembe, hogy ha egy férfi eljut arra a szintre, hogy már megfogalmazódik benne, hogy tudja, hogy mit jelent az ő párjának az elhanyagolás, hogy akkor miért nem változtat rajta? Mert attól, mert tudom, még egyszer... nem gondolom, hogy ő el van hanyagolva. Én is meg tudom fogalmazni. Érted? De nem gondolom. Hogy... Oké, és akkor fordítsuk meg a dolgot, ha mondjuk nem nőnap lenne holnap, hanem férfi nap. Én jelentkezni. Na, ez lett volna, tehát te el vagy hanyagolva. Úgy van, egyes számú gyerek, kettes számú gyerek, bevásárlás, lakás, intéznivalók, iskolafizetés, judó, ebédpénz, Balázs. Tehát feltornáztam magam legalább, mit tudom én, a harmadik. Egyes gyerek, kettes gyerek, férj. Miért vagy a lista végén? Hát mert minden más jelen pillanatban fontosabb. Tettél valami olyat? Nem hiszem, egyszerűen tudja, hogy nekem annyira kisugárzó a lényem, hogy nekem ez is elég. Meg valami. Pedig a semmiért. De nem így van, hát tényleg így van, hogy két gyerek van, ott a gyerekek vannak először. Egy gyereknél is így van. Igen? Nyugodj meg. Egy gyerek van nálatok? Egy gyerek, aha. De az ember hátrébb sorolódik, hát ez... Az nem jó, ahol a két szülő van az első helyen, és utána jön a gyerek. Hát az a természetes, hogy basszus a gyerek, nem? Hát azt írod, nem csinálod, iskolába küldöd leckét, írsz uzsonnal, és ha van időd, akkor ott van a féled, vagy a feleséged. Anita, a PlayStation bejött eléd? Nem. Nem, a PlayStation nem jött be elém. De mást használunk. Igen, mi vízzel játszunk, vagy nem tudom. Nem. A borsod jött be. Nem, de egy szivaros blog, meg egy órás blog, az bejön elém. Igen. Aha. Szereti az órákat? Imádja. Lenne közös témám a azt pároddal. Tudi. Aha. Jó ízlése van az órák terén, azt kell, hogy mondjam, jó Kázió és drága G-sak. Ízlése. Nagyon szeretném a tikotájmot és a Kázió G-sakot. Egyszer majd összekötlek benneteket, hogy beszélgessetek erről. Van, de nincs is órája akkor, ugye? Van órája, de van álomórája. Van álomórája. Tehát mindig, amikor megkérdezem tőle például bizonyos alkalmakra, hogy mégis mit szeretnél, drágám, születésnap, karácsonyra. Megyek ilyen 4 milliósat, mi? Akkor be, igen, akkor igen. Beszélgessetek az órákról. Csak én legyek középen, gondolta Anita. Egy férfi, egyébként én is azt mondom, tényleg nagy óra mániás vagyok. Egyetlen ékszer kell egy férfinek, egy szép óra, ha szereti az órákat. De egy valóban szép óra. De te nem szereted az órákat, de úgy... Én nem szeretek semmilyen olyan dolgot magamon, ami engem köt. Én szeretem a tárgyakat magam körül. Én nem halmozok tárgyakat, nem. Én is óramániás vagyok, órakatalógusaim vannak, mindenféle, de nem akarok magamnak venni. Megtehettem volna, és egyszerűen nem akarom a kezemen. Tehát minden érték, ami körülöttem van, az engem lehúz, vagy korlátol. Micsoda érdekes gondolat. De tényleg, arra figyelnem kell, akkor arra vigyázol, és akkor kicsit úgy az óra birtokol. Elmész úszni, lerakod, izgulsz, hogy hol van. Tehát érted, nekem az egy teher. Tehát minden ilyen én teher. Tényleg meg, nekem nem kell. De én kapom az órákat. A bazilika óráját. Amúgykor is megálltam a Lexus a medence szél. Tök idegesít. Múltkor is kiszálltam a Lexusba, és így balra bedőltem a medencémbe, akkor rohadtul idegesett, hogy a Patek Philippen beázott. És az arany Rolexemről leázott az arany a rohadt életbe, mert a klór nem arta. Csak jött az úszómester, érted ezt a pampogot, megjön, ilyen közel állt meg hozzá. Nem, de akkor ez jó, ez tetszik. És mit szeret még a párod? Hát engem természetesen. Akkor nem egyeztek? A tárgyakból gondolkodunk? Nem, csak hogy nem, hogy ez megütötte a fülemet, hogy óramániás, ez tök jó, meg kevés olyan palit ismerek, aki szintén rajong az órákért. Hát órák, szivarok. Hát és úgy szivarozik, hallgat. Igen, és hallgat egy tiktakot. És várja, hogy igen, gyönyörködve ül egy kakukkos óra előtt, és azt mondja, gyere már kicsim, gyere már. Igen, és időnként kiszol a konyába. Söröm! Na, ez jó. Na jó van, oké. Okay. Kicsit elkanyarodtunk. De nem baj, volt még időnk. De jelentkeztünk, vagy jelentkeznénk egyébként, hogyha férfi nap lenne, akkor jelentkeznénk. Egy kis törődés mindig jól jön. Ja, nem töröd, anya, csak gyártam. 7-18 éves töröd. Ó, az nem 36, pont az égkorom. 3 perc van pontosan, 7 óra jövünk mindjárt. Óra után 12 perccel itt vagyunk. Szép reggel kívánunk mindenkinek, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk a reggeli show-val, és Viberünk, SMS-ünk, mindenünk változatlan, 20 311 111. Igen. Miközben nézzük a mokkát, és hát elképesztő dolgok zajlanak a mokkában, hajszárítóval lassítanak, székkutasról élőben kapcsolnak, és ha egy ember áll egy hajszárítóval, mintha trafizna, de nem értem az okát, hogy ők miért állnak ki. Hogy vajon reagálnak rá az autósok, hogyha meglátják a műszert a kezükben. Egy kérlek szép, egy 2000 forintos állványon, egy ilyen videó állványon támasztja a kezét az ember. Egy hajszárítóval. Egy hajszárítóval. És? Ők egyébként azok a gerilla kertészek, akik egy darabig azt csinálták, hogy az összes kátyúba muskátlit ültettek. Tehát megunták székkutason is, meg mindenütt, hogy tele van kátyúval az út, és éjszaka beültették muskátlit. Tök jó arcok. Mentél? Egyébként marha jó a kezdeményezés, és mindenki így megdöbbent, aztán azt megcsinálták, és akkor ez az újabb ötlet. És ez egy nagyon frappáns válasz arra a kérdésre, hogy vajon szükség van-e a drága védőrendszerre. Mire van szükség? Egy 2000 forintos, nem is kell, hogy működjön egyébként hajszárítóra, hogy egy rendőr odaálljon a kezével a hajszárítóval. Egy kamerastatívon, ahogy látom egyébként, azon támasztja a hajszárítót. Igen, és simán lassítanék, hát nem, tehát látod, hogy valami van a kezében. Biztos, hogy megállok, vagy lassítok. Hát nem, kassza, messziről nem mérem föl, hogy mivel mér. A kassa ugyan nem csörög, viszont lassítanak. Igen, nehéz behajtani. Tehát oké, hogy lassítanak, de azért ugye az ellenőrzés azért azt tudjuk, hogy a központi költségvetés foltozásáról is szól, hogy milliárdos, sok-sok 10 milliárdos árbevétele van, ugye idézésen árbevétele van a költségvetésnek, bevétele abból, hogy mi gyorsan hajtunk. Tehát azért nagy lyuk lenne a költségvetésen, ha az nem lenne. Eleinte biztos meg kellene magyarázni a könyvelésen, nem, hogy a költségszámlákat így nézik át, és 2000 darab hajszárító. Ezzel megnézünk. Most erről tudsz valamit? Hát legalábbis igen, ez zajlik székkutason, ahol most a polgi nyilatkozik. Óriási ötlet. Lehet, hogy gyorsan hajtanak a székkutasi polgárok, és emiatt próbálják őket kicsit lassítani? Nézd meg, milyen szépen megáll. Aha, ja, az egy rendőrút. Igen, lassabban is menne. Na, azt mondja, hogy Újpesten a Víztoronynál útburkolati jeleket festenek. Reggel 7 órakor csúcsforgalomban garantált torlódás. Laca küldte nekünk. 19. kerületben a Hunyadi utcában mérnek a járdok a szokásos helyen. A vezetési kultúra miatt ne várt a szembejövő jelzést. Hát, ezzel nem értek egyet, szerintem működik ez még mindig. Én legalábbis sokszor tapasztalom, hogy villognak, aztán rájövök, hogy nem még a tompítottam. Úgyhogy itt van a csomagtartó. Itt van a csomagtartó, és a gyerek Lóki átcsó ablakon. Nem húz ez a rohadt autó, nem húz. Tehát hihetetlen, nem szeretem a hibrit. Pittyek, de hát ja, csomagtartó. Ja, hogy nem csuktam be az ajtót. Tízes út madarasi áruháztól áll, és hát a mendei dugó is úgy, mint minden reggel egyébként állandó, úgyhogy akik arra mennek, figyeljenek, mert nem nagyon tudnak gyorsan haladni. Azt mondja, hogy küldjetek nekem egy kis energit. 3-kor keltem, beteg vagyok, és csak ti dobtatok fel eddig. Melinda küldte nekünk. Hát hallgass bennünket, szerintünk az jó energia. 85-ösön baleset, Csorna felé félpályás utcát csöpi. Köszi, hogy elküldted. És Zoli írt, hogy na, ezt a számot tuti te kérted, Balázs. Mármint a Lady Gaga. Nem, ez bent volt. Nem nagyon teszünk be. Meg öregszünk már mi is. Már nem teszünk be zenéket, meg nem húzogatunk be semmit igazából. Pont az előbb akartam kérdezni, amikor megláttam a székúti polgármestert, hogy mindenhol ilyen fiatalok a polgármesterek, vagy mi vagyunk már véncsoltak. Ne, hát öregszünk, és fiatalok a polgik. Legyünk már valahol polgármester, olyan nincs, hogy 3 polgármester van egy helyen? Nehéz, alpolgármester. Igen, lehetünk alpolgármesterek, ott a polgi, azt hadd szóljon. Te mondjuk az is tényleg. Te alpolgármester, meg a kis bíró. Te mész minden szombaton, kidobolod. Kihirdeted, kidobolod. És így köré gyűlnek a lényben. A nagy tiszteletű polgármester úr legújabb határozata. Köszönjük, hogy mennék ki, eldobolnád. És nálam jöhetne a farsang és az ünnepség. Előtt énekeljük el a falu innoszát. Balázs, Balázs, Balázs, áldossék a te nevet. Egyébként ez tetszik, egyre jobban tetszik ez az ötlet. Valahol szerezünk egy kis falutan. Ne dadásom mindkét kezedet. Itt minden szombaton délben te kihirdetnél valamit. Tök jó lenne. És utána én elrendelném, hogy induljon a mulatság. 2 nap mulatság mindig. Igen, oda lép el mikrofonhoz. Induljon a mulatság! És azonnal vágnak a disznót, jönnének a táncoló lányok. Jönnének a buszok is megfogdosnának minden lányt. Ott lenne, igen. Az tényleg ez mi volt Mohácson ez a történet? Hát, hogy a népszokás. Hogy fogdostak busók lányokat. Igen. Tegnap kaptam el egy fél pillanatig csak a híradót. Volt egy apuka, aki nehezményezte, hogy az ő 15 éves kislányát hát állítólag megfogdosták a busók. Aztán a Mohácsi önkormányzat ezt ki is kérte magának, mert hogy szerintük semmiféle szexuális zaklatás nem történt, és nem történhet. Hogyan lehet ezt máshogy értelmezni, amikor 3 ilyen maszkos, prémbundás ember odajön és fogdossa a lányomat? Tehát hogyan tudnám ezt máshogy? Én, mint szülő, aki egy brínéz, hogy fogdossák a lányát. Nem történt az. Más igen, kezünk. De az nem történt. Tehát, hogy ott volt hirtelen a kezük ügyében ez a 15 éves lány, és gyorsan végigtaperolták? Ugye a népszokásban az benne van egyébként, hogy a lányokat ott egy kicsit megráncigálják így a tavasz ünnep közelettében. Ja, hogy az hozzá tartozik. Nem mindegy, hogy hol ránc. Igen, az a kérdés, hogy hol a vonal. Tehát, hogy egy kicsit meghúzgálod a kabátját, vagy megfogdosod a mellét, ez azért nem mindegy. Nyilván apuka is máshogy látja, a busok is máshogy látják, de most valaki még egy színésznőnk beszállt. Így van, szerintem Szabó Patrícia, nem? Igen. Szabó Patrícia, hogy annak idején ővele is ez megtörtént. Ja, nem, bocsánat, Kovács. Kovács Patrícia. Patrícia. Patrícia. Hagyatkozunk a biztosra. Patríciával megtörtént. Így van, vele is megtörtént. Fiatal korában ez volt. Hát ott... Hát ezért szülőként nem örülnék ennek nyilván. Hát végignézed, hogy ott... Nem? Képzeld el. Az nem egy jó dolog. Hát igen, nem szerencsé. Na jó, nem tudjuk, hogy mi történt igazából, de reméljük, hogy... Jó, de van egy csomó hülye népszokás, azért valljuk be őszintén. Tehát, hogy az 2017-et írunk, tehát, hogy lehet, hogy azért lenne egy-két olyan népszokás, amit meg kellene reformálni, nem csak Magyarországon, hanem ugye egész Európában. Most nem tudom, hallottad-e erről a bizonyos, hát hogy is mondjam, csak a spanyoloknak a vadászati stílusáról, ők agarakkal szeretnek nagyon vadászni, és az agarakat csak egy-egy idényre használják fel a vadászatoknál, utána időnként megkínozzák, lelövik, szabadon eresztik, igen, állítólag. Tehát vadásztattál egyet az agarat? Ez nem állítólag, hanem ez így is van. Aha, tehát egyet vadásztatsz valamire? Igen, aztán viszontlátásra agár. De mi jövőre az már nem jó agár? Már nem, már nincs rá szükség. De ez vadász, az ragaszkodik a kutyájához, szereti. Hát ők nem. Hogy lelövik a kutyát utána? Hát van, hogy lelövik, megkínozzák, stb. Szabadon ereszték, tehát hogy így. De miért megkínozni? Azt, tehát, nem, azt nem értem. Hát, jó, hát egy vadász, ez, aki... Igen, ez egy öntőlünk költői kérdés. Még igen, tehát az egy vadász, aki azért szereti a természetet, meg hát karbantartja, tiszteli az állatokat, ugye hát értelmes célja van a vadászatnak, kivéve az afrikai állatok lelövésének, ami teljesen öncélú. De hát azért az egy nemes dolog a szó abban az értelmében, hogy is tud lenni, igen. Irgalmatlan melót teszel bele, hogy a kutya alkalmas legyen a vadászatra, az azért nem úgy van, hogy fogsz. Hát miért az a népszokás, nem tudom, valamik, hol, nem tudom, most lehet, hogy hülyeséget mondok, hol csinálják, hol fog kiterelnek egy csomó delfint, és akkor az a férfivá válásnak a... Ez két helyen is van, egyrészt Japánban. Skandináv, Japánban, meg valószínűleg Skandináv országban valahol. Feröer. Másrészt Algárdon. Vagy Feröer, igen, ahol az nem skandináv, de hogy a lényeg, hogy lemészárolnak egy csomót. Ugye az a lényeg, hogy úgy vársz férfivá, ha fogsz egy baltát, az bereveled a delfin fejébe, vagy a nem tudom milyen állat fejébe, ami ott éppen kiúszik a partra, és akkor ott egy évben egyszer ott vérben úszik minden, mert hát lemészárolnak nem tudom hány állatot. Teljesen céltalan és értelmetlenül, mert náluk az a hagyomány, hát nyilván most ezt nekik nem tudnak magyarázni, hogy céltalan vagy értelmetlen, hogy te úgy válsz férfivá, ha beleölsz nem tudom hány delfint a tengerben. Védelmükben mondom egy picit, hogy egyébként ők... Meglehetősen öncélú. Egyrészt azt nem tudom, nem ettem még, ők egy népcsoport, akik föl is dolgozzák, tehát hogy nem az van, hogy akkor ott döglenek meg, és akkor tudom, nem mentesít a kivégzés módjára, csak mondom, hogy ők egy bizonyos népcsoport, akik így élnek évezredek óta, és ezt minden évben megéltették ezt a dolgot, és minden egyes porcikáját földolgozzák, de abban igazatok van, hát, hogy a delfinek vagy bálnák, nem tudom mik ezek, pontosan ki nyírási módja az nem korrekt. Igen, valahol nem lehet meglépni, de valahol meg lehet lépni például olyan dolgot, mint a kanadai kormány bizonyos halfajoknak a halászatát megtiltotta pont azért, mert már olyan szintű volt, hogy nincs is, meg nem is volt, és akkor a helyet átálltak, mit tudom én, a kagylókra. És akkor azok a helyi népek azt mondták, hogy jó, nyilván nehezen nyelték le a békát, illetve azt, hogy nem üzhetik azt a tevékenységet tovább, amit mondjuk 100 éven vagy 200 éven keresztül üztek, és aztán akkor átálltak valami másra, és akkor jött helyette a turizmus, meg jött helyette a kagylóknak. Hát a japánokat is át kell állítani, dobálna vadászatról, ja, szépen igen. Lassan. Igen. Na, de nem menjünk ennyire messze, mint persze, Japán. Persze. Kicsit oknyomozzunk, és járjunk utána, hogy mi a fene történik Szirákon. Hallottátok a történetet? Igen. Hát. Nem találok rá szavakat. Tehát amikor már azt gondolod, hogy nincs olyan, amit nem hallottál Magyarországon, és nincs olyan történet, ami velünk nem történt meg, akkor jön ez a kicsi kis község, helység, város, falu, Szirák, hívják bárminek is, és jön egy doktornő, aki ellen eljárást indított a kuruzslás miatt. És meg azt gondolod, jó, hát ilyet is hallottunk már százszor, hogy valaki kuruzsló, és nem igazi orvos. Majd, amikor elolvasod a történetet, jössz rá, hogy hosszú hónapokon keresztül, én legalábbis tele vagyok kérdésekkel, hogy a fenébe tudták megvezetni úgy a sziráki lakosságot, hogy egy doktornő, aki valójában férfi volt, magas sarkúban, testre tapadó ruhában, erritaként járta a sziráki lakosok otthonát. De csak szürkületben. Ahol különös kezeléseket végzett, csak is fél homályban. Fura vizsgálati szokásai voltak, mobiltelefonnal készített ultrahangot, több alkalommal injekciót adott be. Az embereket azonban nem csak a nemével tévesztette meg, orvosi diplomája sem volt. Műtött, kézrátétellel gyógyított, injekciót adott be, szkennelt, ultrahangozott, MR vizsgálatot csinált. Mindeközben azt mondta, hogy farkasvakságban szenved, ezért fél homályban dolgozik csak. És ezért tegyük hozzá, hogy... Na most várjunk, menjünk még ezen a történetet. De ingyen. Mert hogy pénzt nem kért érte. Tehát ez egy elképesztő dolog. És az, hogy kuruzslás, az rendben van. Na de ő nőnek öltözött férfi volt egyébként. Mini szoknyában, magas sarkuban betipegett a sziráki lakosokhoz, és meggyógyította őket. Nála volt egyébfajta ilyen identitászavar, vagy pedig csak álcázta magát? Valószínűleg nőket vizsgált. Itt több dolog van szerintem ennek, ha mély írásul, akkor itt rájössz azért, hogy itt több dolog van. Melyik nemet vizsgálta? Vagy mindenki vizsgált. Mindenki vizsgált, orvosi diploma nélkül főorvosnőnek adta ki magát. És Gyöngyös Patáról költözött a barátjához, és hát a vérnyomás mért, hamis receptekre gyógyszert írt, kézrátétellel operált, úgy téve, mintha se a sebészi beavatkozást végezne. Hát, Gyöngyös Patár. Na most várjál, nézzük meg az első képet. Hívok egy orvost, mondjuk a gyerek házi orvosát, kihívom, nagyon jó orvos, nagyon szeretjük. De betipek hozzá magas sarkuban egy nő. Hát azért csak észreveszem, hogy ő nem egy igazi nő. Ezért, mert fél homályban? ez volt az álca, hogy ne vegyék észre. Uh-huh. És egyébként, halló, Errita. Ja, de Errita! Igen. Állítólag elsötétített szobában foglalkozott a betegekkel, esti órákban végezte a beavatkozást, farkasvakságra hivatkozott, és érthetetlen varázsszavakat kuruzslott. Varázsszavakat csuttogott. Na most, amikor bezárkózik mondjuk a muteroddal valahol egy szobába, igen, és azt látod, tehát eleve nem engedem, hogy kiküldjön. Tehát nagyon sok olyan jel van, ahol azért le kell, hogy essen, hogy itt valami nem stimmel. Hát hogy tudta ezt hónapokon keresztül csinálni? Errita vagyok. Megérkezett miniszoknyában. Mondtad, jó, oké, hát most a változott házi orvos. Nem találom a pulzusát, Julika. Az a térdem. Csak a rohadt farkas vakság. Gyerekek, tehát a szkennelés mobiltelefonnal, vagy ultrahangörönggel, mit mondtál, mire használta? Hát ott senki nem volt az első ember, aki azt mondja, hogy doktornő, úr, mindegy, menjen már a fenébe. Hogy miért csodálatos a technika, nem, hogy már mindent lehet vele. Hát elvégben lehet. Tehát tudsz vele pulzust mérni a jobb telefonokkal. Na jó, de nem tudsz. Na de hogy csinálod? Ultrahangozni, meg röngenezni, meg ilyeneket. Tehát ő azt mondta, hogy ez most megröngenezem a lábát. Bekapcsolta, ezért várjál, bekapcsolta a világítás rajta, és így végig húzta. Igen, felemelte a telefonját, és azt mondta, hogy jó, most igen, szívja be levegőt, jó, támaszta ide az állát a mobiltelefonnak, tehát igen, tartsa benne egy picit levegőt. Jó, nem géger rá. Jó! Na de könyörgöm, már bejön hozzád egy nőnek öltözött férfi. Tudod, hogy nézed ki? Azt mondja, farmer miniszoknya, magasarkú, combigérő csizma, vagy magasarkú. Egyesek egy idő után, de csak egy idő után sejteni kezdték, hogy a púderes, bőven kozmetikázott arca borostát rejt. Hát azért ez csak feltűnik azonnal, hogy itt valami nem stimmel, betibek hozzád egy 70 kilós pasi. Én láttam róla egy miniszoknyában. Láttad a fotót? Láttam róla egy fotót, és hát... Jó csaj? Beengedett? Ne hagyjál már. Na, na most kérdezem. Hogy ő azért nem az a kategória, akire te szoktad mondani, hogy két mojító után. Két mojító után izén tájföndről az összekeveri az ember a nemeket egymással, de ő azért nem ez a kategória. Tehát, hogy így ránézel, és azért sejted, hogy itt azért gondok lehetnek. Na jó, de hát amikor hiszel a gyógyulásban, meg egyébként úgy tűnik, hogy... Nagyon akarsz hinni. Igen, akkor úgy nem érdekel, hogy ő most férfi vagy. Nő, hát mindegy, csak ő segítsen. Csak nekem csak legyen. Na de mondjuk, mint kihívott tényleg magadhoz, és ott hadonászik a mobiltelefonjával. Uh-huh. De utána följelent. A fél homályban. Olyan fura az egész. Picit, nagyon beteg igen, történet. Igen, picit ilyen mutálós hangja van. Csak fél homályban kezel. Nem kell neki érte fizetség, mert gyakorlatilag ingyen végzi a tevékenységet. Csak egy mobiltelefon van nála. Stb. És kézrátéttel műtött. A kézrátéttel hajtott végre műtétet, igen. Azért itt elég sok furaság van, nem? De elhiszed, hogy van olyan, ahol egyébként ahol azt gondolták, hogy működik? Tehát, hogy utána érezte, hogy jobb? Epekövemet kivette, doktor. Kivette az epekövét, megnézett, és azt hitték szerintem a szirákiak egy bizonyos ideig, hogy jó a doki, vagy a dokinő. Olyan kedves. És működik. A fiamra emlékeztet. A motivációra azért kíváncsi lennék. Tehát, hogy alapjában miféle elmeháborodás van a dolog mögött, mert hogy nyilván van. Szóval, hogy... Hol le a falusi rendelőben, vagy városi szidák, nem tudom, hogy a városi rendelőben rendelt? Hát hogy kerül oda be? Azon gondolkozzunk már. Nem, ő kiment házhoz. Igen. De hogy kerül be a rendszerbe? Kerülnöd az tehát, hogy te ott orvos vagy. Az önkormányzatnál nem kérte senki a diplomáját? Vagy... Igen, mert ha te kívod a házi dokidat, akkor az nem jön, akkor küld valakit. Tehát magában a rendszerbe hogy kerülsz be? Itt vagyok. Kicsoda? Megettem. Itt vagyok, Errita vagyok. Az új házi orvos. Kérem, feküdjön fel az asztalra. Mikor rendel, doktor? Hát nyáron, 9 után. Én nem, 6 után. És gondolod, farkasvakságban. Bent fekszik mondjuk tényleg a feleséged a szobába, kihívod a házi. És azt látod, hogy becsukja az ajtót, és elkezdi elhúzni a függönyt. És lesötéti, tehát az is csak megkérdezett, hogy mit csinál, doktornő, mit csinál? Ez mindenféleképpen kell ez a kezeléshez. A bőrbetegségben szenved, de nem zavarja a fény. Igen, egy sima influenzához hívtuk ki, mert arra gondolunk, hogy mit a lázas esetleg tüdőgyulladása van. Előveszi ezt a fonendoszkópot, majd előtte elkezd elsötétíteni, kizavar a szobából, uh-huh, és nagyon hadonászik a mobiltelefonjával. Hát csak rájössz, hogy itt valami nem stimmel. Ha hogy csinált ezt hónapokon keresztül? Erre mondja a farkasvakságot, ezzel megnyugtat, nem? Hát nem. Ennyi szólva sem. Ugye, mert ráadásul a farkasvakság az, hogy szürkületben nem látsz, igen. Tehát akkor már ott is hülyeséget mondott, mert hiszen akkor lekapcsolom a lámpát, meg csak este jövök. farkasvakságban szenvedek, hát akkor nappal kéne menni. Mert akkor ja, látsz, tesó. Gondold, amikor egy ilyen elővel elkezdett előpakolni a tűit, hogy akkor most akupunktúrával meggyógyít, mert azt is csinálta. És így fejbe vág egy ilyen százas szöggel. És aki a halántékodba beleszúr, még két ilyen gombos tű, tud. És kicsit a hátadban még kapsz hármat, mint egy ilyen finom tűpár. És amikor például keres egy vénát, annak úgy használ, hogyha le van húzva a redőny, nem tudom, ti értekozni. Hogy nem? Hát erre jobban. Sötétre a véna jobban előjön. Hát, ez a vannokom, doktornő úr. Hát, ha van olyan hallgatónk, mert Szilákon elvileg szólunk, aki ott foghatóak vagyunk, aki esetleg látták. Vagy akit esetleg kezelt vagy akit is. Kezelt, vagy aki hallott róla, vagy aki ott lakik, és őt nem gyógyította, de hallotta a sziráki rémet egyébként arrafelé garázzálkodni. És volt szerencséje egy-egy történethez esetleg személyesen. Tehát jelentkezzenek már a hallgatóink, drága hallgatók, aki hát találunk egy olyan tényleg, aki végrehajtottak egy furcsa orvosi kezelést. Mit nézel? A képét? Találtam képet. És két mohító után? Hát simán. Hát, ne! Ha beteg vagy, vicce. Ha beteg vagy, odaadod magad? Hogy kezeljen, doktornő, kezeljen? A marmonkannás mohítóról van szó. Na, mindjárt megnézem én. Itt van egy kopasz mellette, sajnos. Ne, igen, őt hagyjuk, szerintem ki a dolog. Szerintem ő az. Nem ő az. Nem ő az. Nem egy férfi kép és egy nő kép róla? Igen, de szerintem a szegényt ne bántsuk, mert neki van elég baj. Na mindegy, hosszú hajú, egy nagyon helyre kis miniszoknyában. Jó a virgás gyerekek, van, izé. Jó a virgás, egy borostás farmerszoknyás férfiről beszélünk. De nem látod a borostáját. Na mindjárt megnézzük. Hogy kapod meg a receptet? Hát hamis vényekre írta föl, azt utána eltipegtek a patikába, és ott senki nem vette észre, hogy a gyerekek ácsi. De nem adott gyógyszert, ő beadta injekcióba. Igen, de hogy hamis receptekre gyógyszert írt fel. Tehát viszonylag hamar megfogható vagy azért, mikor betipegsz a patikában kettő darab, nem tudom miért, antibiotikumért, és hamis vényed van. Nem. Mi van? Nézed a képet? Hát nem, hát ki van blőrözve az arc, de még így is látszik, hogy a vasot is átharapja. Tehát, hát, értem, de hát komolyan mondom. Tehát, hogy neki azért viszonylag széles állkacsi. Tehát látszik rajta, hogy ilyen... Nagyon. Erős csontozatú volt a Rita. Én azért valószínűleg két perc után azért rájöttem volna, amikor behúzza a függönyt, és elkezd nagyon matatni ott valahol a lábam környékén, és belém vág egy százas szöget a combom, hogy akupunktúrás közelés, Balázskám, hogy ott valami nem stimmel. Ne, nagyon fura dolgok ezek. Elmegyünk egy picit reklámozni, hát ha van egy olyan hallgatónk, jó, aki páciens volt, aki ott volt, akit megműtöttek, aki hallott róla, vagy aki sziráki, vagy azon a környéken lakik, jelentkezzetek, hogy meséljetek nekünk erről. Vagy a csodabogáról egy kicsit. Gyöngyös patáról is. Gyöngyös patáról, jó? Igen, tehát ott azért hozzá vannak szokva a furcsaságokhoz. Jövünk mindjárt a hírek után, várjuk az SMS-eket, itt vagyunk mindjárt. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Miért szól ez most máshogy, mint ahogy eddig szólt? Hallottok? Aha. Itt vagyok. Keresztbe tetted fel a fülest. Egy kettő, csak van. Hallom. Nem tudom valahogy, mert ez most más. Másod, nektek ugyanúgy? Igen. Kb. Igen. Te vagy érzékeny egyébként. Én nagyon, bármilyen egy picit is elállítódik azonnal. Azonnal hallom. Nem tudom, ennek mi az oka. Hát reméljük, nem valami csúnya füror kiegészeti probléma. Rossz előttette a kávét. Na, hát a sziráki történetről beszélgettünk, de lezárjuk már a dolgot. Nem jelentkezett se szemtanú, se senki, aki ott volt. Egészen elképesztő ez a történet. Ugye arról beszélgettünk, hogy egy magát nőnek kiadó, egyébként borostás, farmerszognyás férfi gyógyított szirákon hosszú-hosszú heteken, hónapokon keresztül, és hát ennek a történetnek még van egy csomó folyománya, amit most mi nem is akarunk teljesen tudatosan beemelni egyébként a műsorban, és arról beszélgettünk, hogy a fenébe történethez, és hogy hiszik el ezt emberek hónapokon keresztül, és hogy gyógyíthat egy olyan ember, aki hamis vényekre ír, és telefonnal, szkennel röntgenezik, hamis vényekre ír föl gyógyszereket, és hát kézrátétellel gyógyít minden szürkületben. Igen. Mert hogy farkasvak. De nem lepődtünk meg rajta. Nem lepődtünk meg. Senki nem akar igazából így mesélni a történetről, az érintettek közül megértjük. Mi se lennénk nagyon büszkékre. Igen, hát kemény. Kemény a történet. Na, viszont valami egészen mással folytatjuk, mert hogy van egy lebeszélt interjúnk azzal az emberrel, aki többször vendégünk volt itt a stúdióban, és hát ő volt az, illetve pontosabban sajnos már csak úgy kell mondanom, hogy ő lett volna az, aki először magyarként teljesíti a világ leghíresebb szánhúzó versenyét. Ugye az Iditarodat. Ezúttal is. Mert hát, hogy ő korábban már teljesítette. Az Iditarodot? Szerintem először igen. Indult volna most ezen. Ez lett volna az első. Hát erre készült, igen. Persze, hosszú éveken keresztül erre készült. Hát ez volt a fő megmérettetés. És hirtelen aztán ő teljesítette az első szakaszt, ugye Alaszkában. Aztán a következő pillanat már az volt, hogy ő itthon van. ugye bejött hozzánk többször is, és elmondta, hogy hogy készül, hogy hogyan leasingeli a kutyákat, hogy hogyan készíti föl erre a testét, hogy milyen kemény ez a verseny, hogy milyen komoly emberpróbáló küzdelemről van szó. És aztán, amikor itt volt, akkor ugye beszéltük, hogy drukkolunk neki, és majd követjük az ő Facebook oldalát, ahol is ugye hát majd posztol és beszámol arról, hogy mi történt ezen a versenyen. És most erre kanyarodott a verseny? Átírták, olyan hideg volt nálunk még a múlt héten. Felcsút fölött lett egy, egy kis kanyar. A vasút mellett lett egy kis kanyar. Alaszka, felcsút, Alaszka, ez a... Ez a. Hát akkor, fel, akkor, akkor valami probléma van most? Na mindjárt, igen, hát ennek járunk utána, mert Vágó is... Vágó úr, de... Vágó úr, János szoftverében valami probléma Vágó. Kerül. Igen, itt van velünk Balogh Otto. Otto, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó Otto. Reggelt kívánunk neked, Otto! Hát, mi van? Követte a reggeli show-t, követte a morning show-t, azt tudja, hogy mi nagy hódolóid vagyunk, és nagyon drukkoltunk neked utoljára, legutoljára ugye itt voltál már benn nálunk az új helyszínünkön, és mondtad, hogy nem sokára utazol Alaszkába. Úgy van, ez meg is történt. Én töltöttem az elmúlt hát több mint 4 hónapot, és hát minden jól alakult, hogy elinduljak ezen az időtaradon, ami itt hallottam a beszélgetést, tehát nyilván nem teljesítettem, a kvalifikációt teljesítettem. A kvalifikáció, így van. Lett volna ugye az első nekifutás, az első próbálkozás. Minden úgy volt, hogy minden stresszul megy, egészen addig, amíg a verseny előtt 13 nappal bennem esett egy olyan láz, ami először még veszélytelennek tűnt, és azt gondoltam, hogy a 13 nap bőven elég lesz, hogy ezen túl legyek. Aztán a helyzet elkezdett durvulni. Ez mit jelent, hogy elkezdett a helyzet durvulni? Tehát nem egy sima láz volt, nem múlt el? Igen, tehát számításai szerint ugye még egy vad influenza is, mondjuk 7-8 nap, fáj, nagyon nehéz minden, de 7-8 nap alatt túl van rajta az ember. Most kiszámítottam, hogy ez nekem elég lesz, utána még mindig van időm regenerálni, maximum az utolsó 1-2 edzést valaki átvállalja a kutyákkal, de én magam regenerálódok, és készen rakom magam a startra. Most ez a baj, hogy teltek a napok, ez a láz, ez egy ilyen alattomos ilyen, 37-50 indult, aztán így 38, ilyen lassan kúszott fölfele, de így mindig kúszott fölfele, és hát nem állt meg. És amikor már ilyen 5.-6. nap nem állt meg, akkor most már akkor abban a pillanatban kezdtem én is aggódni. Az orvosok mondták, hogy hát lehet, hogy ez csak vírus, akkor már elmúlna, de lehet, hogy egy bakteriális felülfertőződés is történt, és ezáltal akkor lehet, hogy mégis hosszabb lesz. A lényeg az, hogy utána már egy olyan állapotba kerültem több nap láz után, amikor tényleg egy ilyen zöldség, egy ilyen krumpli állapotban vagy, amíg nem tudom, éppen írom a könyvemet is az alaszkai kalandról, és csak két borítót kell összehasonlítani, vagy egy nagyon egyszerű e-mailt kell megnézni, és már arra sem voltam agyilag képes. A pulzusom ülve pihent helyzetben volt 112, ugye a láz az, ugye a szívet így igénybe veszi, és hát így egy fél emeletet, ha másztam, akkor már le kell tűjek pihenni, tehát hogy egy egész... Hát laikusként is mondhatjuk, hogy ez nem az az állapot, ahol az ember rajthoz tud állni. Nem, ez nem. Közben jártam az amerikai sürgősségeket, jártam az orvosokat. És mit mondtak, hogy ez mi lehet? Hát nem tudták igazából, az már kiderült a náluk a tesztem, viszont már kiderült, ide már ilyen 7 nap után, vagy 8 nap után kerültem el, hogy influenza az már nincs, az már negatív, ellenben a láz az ugyanúgy megvan, sőt, már akkor már 39 fokos volt, elküldtek hepatitis összesre, megnéztek még egy csomó mindent, találgattak igazából az itthoni orvosaimmal is kapcsolatban voltam. Közben ez a gyulladás szinte, nem tudom ki ennyire is, ez a CRP, ez a gyulladás szint, ez 253 volt. Azt hiszem, hogy 3-ig vagy 5-ig normális. Egyszerűen, amikor Lyme koros voltam, akkor voltam 40, az már egy ilyen félig halálos betegség tud lenni. Akkor voltam 40, akkor 253. Igazából, azóta se derült ki most már, hogy itthon vagy? Tehát nincs oka? Hát tegnap délután érkeztem, úgyhogy még igazából az itthon létem, az csak annyi, hogy most megyek vérvételre most korán reggel. De a láz ugyanúgy van még mindig? Nem, a láz az most megszűnt. Már elmúlt, aha. Mert közben még azt egy antibiotikum kúrát is bevettem, egy többnaposat, és most ettől vagy attól, vagy azért most már a 16. napban lennék, tehát hogy azért, vagy 15. napban, tehát hogy azért nem tényleg sok lenne. De hallom is a hangodon, meghalljuk, hogy azért ez nem az a lelkesedés, tehát nem. Nyilván. És akkor most oda az álom, nyilván ezen most már te ugye nem indulsz, hiszen a verseny az el is indult. Hát ez szörnyű lehet. Azon gondolkozom, hogy az ember évekig készül egy ilyen történetre, és egy ilyen nem várt baj. Ráadásul Ráadásul nem csak a tény szörnyű, hogy ezt el kell engedni, mert van az a helyzet, amikor azt kell mondani, hogy ez így ennyi volt, meg egészen más érzés a pályán kikapni, úgymond, hogy a pályán történik valami olyan, ami tudom, hogy az én hibám, én rontottam el, vagy én nem tudtam megoldani, viszont maga ez, hogy konkrétan a verseny előtt, és ezzel az időzítéssel, ezzel a napra pontos időzítéssel, ez nagyon nehéz megemészteni. Igen, ez miért adhatja így az élet, nem, hogy évekig készülsz, és bármikor jöhetne bármilyen betegség, és pont a... Nyilván az oka megvan, és meg lesz később majd, és az ember meg tudja, lehet, hogy ezzel egy nagyobb bajt kerültél el, és ugye az ember, amit rossznak érez, az nem tudja, hogy egy lehet, hogy egy nagyobb rossznak a megelőzése, és egyébként vigyázott rád valaki valahol, mert ha végigmész, akkor meg valami olyan történik. Nyilván ezek csak magyarázatok, persze, az ember próbál valamit találni. És akkor jövőre állsz neki újra, vagy ha meggyógyulsz, visszamész, és kezdődik minden előről, vagy ilyenkor mi van? A kutyákkal, a szánnal, a nevezéssel, hát azért ebben rengeteg energiát, pénzt fektettél, hát óriási meló van benne. Minden lement a lefolyón, az amiket felsoroltál. Hát nem csak a nevezési díj, meg a nagyon rosszhoz végignézni, hogy a kutyák egy olyan csúcsállapotba kerültek, és most tulajdonképpen parlagon maradt az egész felépített. Ilyenkor más nem is viszi a kutyákat, vagy nem indul el? Azok a te kutyáid, és akkor nekik is úszott a verseny? Nem, lehet, hogy egy versenymarsra kivétele ez lehetséges volna, de végül Dallas nem akart ilyesmit. Nem is lett volna meg hozzá megfelelő ember, aki ugye össze kell szokni, és ez a nagy, ez nagyon különleges ez a sport, hogy ez nem egy autó, hogy oda megyek, és éppen a Szalai Balázsról beszéltük, aki dakarralizik, hogy akkor az más, mert oda mész, és 8-10 nap alatt beülsz az autóba, és lenyomod a dakarralit, de ott nem kell összeszokni az alkatrészekkel. Hát, hogy lehet a kutyák rezdülését, persze mindent kell ismerni, hát erről sokat beszéltünk, amikor... Tehát itt 6 hónap, tehát hogyha eldönti, akkor 6 hónap előtte ki kell menni, vagy 5 hónappal, és ezt az egész szezont végigcsinálni. Na most erre, ezt már a szezon előtt megmondtam, hogy erre a következő telem, tehát két ilyen fél évet én megcsináltam, most nem láttam a harmadikat, most pedig egyáltalán nem akarok döntést hozni, se igen, se nem, mert nem vagyok még mindig abban az állapotban, hogy... Hát nyilván ez most korai is, hát először meg kell gyógyulni, persze, és akkor utána megnézni, nem, hogy mi lesz jövőre. Nem olyan... Én erre redukálódnak, igen. Nem olyan srácnak ismerünk, aki így nagyon könnyen feladná a dolgokat, úgyhogy... Mi nagyon bízunk benne, hogy túl fogsz lendülni ezen az állapoton, aztán. Igen, hát mi nagyon drukkoltuk, meg így kérdeztük egymást, mi a helyzet, mikor indul a verseny, tudtok-e valamit, mi van az Ottóval, elindult-e már. Tehát egy csomószor te téma voltál nálunk, mert olyan elképesztő az, amit te meséltél, meg az a teljesítmény, ahogy készültél a versenyre, meg hát maga az Iditarod, ha valaki utána olvas, hogy ez miről szól, és ti ott mit csináltok Alaszkában, hány napon keresztül, milyen időjárásban, hány fokban, az számunkra teljesen felfoghatatlan. Motiváltságod, a keménységed, a hozzáállásod, muszod, tehát ez abszolút érdeértékű. Otto, hát... Képzeltétek, hogy igen, tehát hogy a tavalyi 3 verseny után az idén is volt 2 versenyem, az már 5 verseny, tehát azért ezek makulátlanul lementek. Hát teljesen makulátlanul nem, mert ott is voltak ilyen tért probléma, olyan tért, de mindent meg tudtam oldani, és az, hogy éppen a 6., éppen a legfontosabb, éppen a legnagyobb verseny, ez az időzítéssel, ez sokszor én is magamat csípkedtem, hogy ez nem történt velem, tehát én nem vagyok az a önszabotő típus, aki az utolsó 100 méteren lábon lövi magát, tehát az életben a más dolgokat is megcsináltam, és már nem gáncsoltam így a sor sem. Hát ezzel kell tovább menni, és ezzel kell tovább építeni. Én mindig azt gondolom ilyenkor, hogy ennek oka és célja van. Nem hiszem azt, hogy nem lettél volna felkészült. Én ilyenkor azzal szoktam magyarázni, nyilván ilyen trauma azért ritkán éri az ember, de hogy talán ez mégiscsak egyfajta segítség valami nagyobb rossz elkerüléséhez. És az ember ugyanúgy érzi, hogy összeesett valami, és szertefosztott az álma, de lehet, hogy ha elindulsz, akkor viszont végérvényesen valami olyan rossz dolog történik, ne agyis te mondjuk meghalsz, ami ezáltal mondjuk elkerülhető. És valaki neked ezáltal így segített, hogy nem engedett elindulni. Feleset, ugye nem tudok más magyarázatot, csak az, hogy minden rossz valami, esetleg még valami nagyobb rossz elkerülése. Igen. Ez esetleg egy pici segítség. Igen. Figyelj, Otto, hát akkor nagyon drukkolunk, ez most egy nagy holdpont neked, és az életedben, amikor az ember ilyen közel van élete legnagyobb álmához sokaknak még az sincs meg, hogy mi ez az álom. Te pedig ott voltál, hogy ez teljes és irigykedünk, mert hát, hogy ilyet megtalálni célt és értelmet az ember életének, az kevés embernek adatik meg. De reméljük, hogy jövőre, hát ez megint egy feladat, amit teljesíteni kell. Mi nagyon drukkolunk neked. A hallgatóinkkal együtt természetesen. Igen, mi SMS-eztünk, amíg én pihentem meg, ugye te kint voltál Alaszkában, azért ír már majd egy SMS-t, hogyha kiderült, hogy mi történt, csak hogy mi volt ez. Hát a dokik csak mondanak majd valamit, hogy ez hol kell keresni, és milyen fertőzés, vagy nem tudom mi ez. Ilyen vírus, hogy mi volt, hogy kiderült, hogy vagy. Jó? Jó, megírom, Balázs, köszönöm szépen a figyelmeteket. Vigyázz magadra. A döntést is írd meg, ha azt mondod, hogy gyerekek, jövőre neki megyek. Igen, mi segítünk mindenben, meg támogatunk. Köszönöm, a kvalifikációm az több évre érvényes, tehát akár jövőre, akár azután maga a tavalyi kvalifikációm az feljogosít, hogy induljak, tehát most egyelőre még nem akarom ezt eldönteni, mert akkor meg is csinál, akkor neki kell vágni meg az olyan sok infrastruktúra, de nyilván teljesen nem mondtam le erről, tehát most először keresem a válaszokat, aztán pedig majd a lehetőségeket. Otto, drukkolunk, vigyázz magadra. Jó, kitartás, gyógyulj meg minél előbb. Ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Hú, jó, meg van zuhanva. Figyelj, az egész életed, az utolsó 2-3 éved erre ment rá, pénzed, időd, minden. Mindene, igen. Szóval egyszer csak egy ilyen hülye betegség miatt nem tudsz elindulni, hát ez szörnyű. Kemény, igen. Na jó, hát biztos, hogy kiderül, hogy mi van, aztán majd elmondjuk. A 4 perc van pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, híretek, küldjetek, mi pedig jövünk. Szóra után 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden rádió egy hallgatónak. Itt vagyunk a reggeli showval. Jó időnk. Ezt nem is mondtad még az időjárást, Feri. Nem. Két-három mondatot. Támogatunk azóta, valahogy így nem. Hanyagolod ezt az időjárást. Nem kell, van a hírekben, érted? Akkor majd lesz támogatom, hogy mondjuk. Na, ennyi. Lehetünk tovább. Délen fog egyébként esni az ország déli részén, az északin kevéssé. Itt is most borongósan ugyan, de van napsütés, és hőfokok is lesznek. Köszönjük szépen. Hát hőfokok. Ráadásul még hőfokok is lesznek. Igen, több is. Ennél korrektebb időjárás előtt is így hallottam. Hát ebben nem tud senki belekötni, hogy hőfokok is lesznek. Lesznek hőfokok. Na. Tehát most, akkor tessék, lehet rúgni. Kevesebb vagy több? Hát kinek mi a kevés, meg ki a több? Most a 30-hoz képest, de ha mínusz 10 lenne. Bizonyám. Akkor érted. Igen, na egy-két SMS még, fiúk, megszakad érte a szívem, sajnálom, ottó kitartás, reméljük még hallgat bennünket. Aztán hallgatva is szörnyű, egyébként rendesen el van kenődve, reméljük jövőre sikerül, mi nagyon drukkolunk. Van, aki megírta, hogy szerinte ez milyen vírus, hetekig voltam annó, szétesik az immunrendszer, kérdezzetek rá Ottónál, vagy tanácsoljátok neki, hogy ezt is kivizsgáltassa. És hát igen, sok együttérző SMS még. Ugye beszéltük Balog Ottóval, aki már ott volt az Iditarod szánhúzó verseny elindulásának szinte pillanatában, és utána ugye egy rejtélyes betegség miatt fel kellett adnia a versenyt. Hát az a baj, hogy persze most lehet írni meg mondani, hogy okoskodja kis hülye, azt sem tudod, miről beszélsz, persze, de hogy általában például a sportolóknál, a főállású sportolóknál, ha lehet ezt mondani, profi sportolóknál, ugyanez egy sérülésben jön, soha nem tudhatod, hogy mire megy rá egyébként az egész évad. Pont itt beszélgetünk két szót erről Ferivel, Baj Balázsról, a kiváló gátfutóról, aki most a belgrádi fedettpályás Európa-bajnokságon kiugrott. Az egész évad. Ez volt a fő versenye, gyakorlatilag egész éves felkészülés ráment. Volt egy pici túlvezéreltség, volt egy picit több adrenalin benne, kiugrott, viszontlátásra mehetett öltözni. De van ebben az egész Iditarodban valami rettenetes nagy romantika megbáj, hogy a világ utolsó ilyen igazán, tényleg talán mondjuk még a vendéglob hasonlít ez, ahol már azért nagyon számít a technika, de itt a természet, a kutyák, az állatok ismerete, a sok-sok ezer kilométer, a hideg, és minden, ami Alaszkát mutatja, és az alaszkai szépséget, és a farkasok, és a rénszarvasok, és szóval ez egy fantasztikusan természet közeli az egész. Verseny. Van persze nyilván, de hogy ilyen emlékű, és ilyen hagyományokat őrző verseny azért már kevés. Hát ez most nagyon régóta zajlik, ugye, ahol az állat és az ember az ugyanolyan fontos, és ennyire közel vagy a természethez, és ennyire az állatokra vagy utalva. Hát ma már azért tényleg vagy te futsz, vagy van valamilyen technikai segítséged, autó, motor, tájfutás, bármi, azért ott már műszerek, kompjúterek,

szétesik, szétszorodsz, kicsit ilyen pszichotikus állapotba kerülsz, és úgy hirtelen, tehát nem látsz, nem látom. Először a gázprédet, ordiválni kezdesz, és szétesel. Tehát én ezt nagyon nem látom magam előtt, de egyben nagyon kíváncsian várom. Esetleg egy jó tapasztalat lesz, hogyha neked sikerül, akkor én is átpattanok a motorra, mert én ezzel régóta kacérkodom, de... Ja, nekem megy, akkor érted, az egy a muníció lesz neked, klasszik, hogy ez... Klasszik 50-es kapuzárás, de tényleg, vagy kábrió, vagy motor, vagy valamit csináljunk, vagy nagyon kezdjünk el sportot. Tehát valami elért, akkor ez téged. Én voltam ezen a motorson, és akkor ugye a piácsos srácokkal beszélgetem, cirka, röpke, vagy egy pillanatnak tűnő két órán keresztül. És mindent végignéztek, mindent mondjuk. Kipróbáltunk, mindenre felültettek, mindenre lefényképeztek, sokat nevettek. Egyetlen esélyed van, ha kapsz motort, mert ha neked kéne venni, akkor itt 3 év mire egyáltalán elvá kiválasztottad, hova menjél el nézni. Tehát, hogy te egy csatlakozón gondolkozol 2 hónapig, vagy egy hosszabbítón. Neked egy motorvásárlás, ez egy 4-5-6-7 évben simán megáll. Kiválasztottam egy motort, most bukót csövezi. Büszkén mutatja, úgy fog kinézni, mint ezek a régi nem EU-kompatibilis játszótereken, tudod, a középső, ez a föld gömb alakú. Igen. Tetszik a dolog, de tartok is tőle, hogy ez ennek akár csúnya vége is lehet. Tehát, hogy ja, annak csúnya vége van, az egyben a műsor végét is jelenti. Figyünk, látogatom. Zsívorszálat, húslöbös. Igen. Finom főzeléket. Ajajaj. És mikor indulsz a kiát, akkor állj neki a jogsinak. Hát amíg nincs moci, addig a jogsinál mehet. Párhuzamosan futhat. Az a tényleg, hogy az interneten keresztül majd leteszem, tehát hogy van egy online kressz tanfolyam, tehát hogy azt előbb megcsinálom. Jogsit már lehet így csinálni online. Igen. De még nincs már elvizsga. Pár ezer forinttal többért ezt megoldhatod, nem kell bejárogatnod, a kressz miatt legalábbis, tehát nyilván a gyakorlati részét azt nem tudod megoldani online. Nem lenne hülyeség, ha beülnél 1-2 órára egyébként. Egy nem lenne hülyeség. Na most, ha valaki akar, Jani meg fogja tanulni abban. Nem az csak az, az hanem ott egy csomó kérdés van, egy csomó minden előjön, ott válaszol az oktató, a motoros kressz, az picit azt ott jobban átbeszélitek, nyilván a kressz ugyanaz, de hogy azért, aki motorra vizsgázik, ott az oktató, az lehet, hogy motorozott egy ideig, ott fölmerül egy-két olyan kérdés, tanácsolnám egyébként a face-to-face oktatás jelen esetben. Nem, egy vérszemüggel fogom lete a gyakorlat részét. Arra kanyarodok, jobbra kanyarodok. Legalább azon legalább legyél ott, mert egy motoros kressz oktató egy csomó minden olyan dolgot el tud mondani, ami aztán felmerül majd a közlekedésben. Te nem feltétlen hülyeség lenne. Nem. Meg ráadásul még azért nézegettem az ilyen mindenféle ilyen vezetési centrumoknak, vagy oktatási centrum, mit tudom, ahogy nevezik ezeket, úgy is tudjátok, hogy miről beszélek. Ezeknek a kínálatát is, hogy azért még ilyen kis plusz oktatásra is el fogok akkor menni. Faterok motoron, kedvenc filmed, nem? Ja, hogy utálom. Úristen, de rossz film. Travolta, meg nem tudom, ki van benne. Faterok motoron, megkapott tőlem DVD-n. Jó, Faterok motoron. Nem. Mindenkinek van egyébként egy víziója vele kapcsolatban, hogy én hol tartok, még nekem mi kellene. Én tudom, szerintem hogy nekem a balesetire kell... jelen pillanatban a 2-es számú bére vagy a balesetire tartasz. Én ezt mondom. Reméljük nem az intenzívre. Nagyon remélem. De hogy tényleg, ugye már ezek a srácok is mellett vízionáltak nekem, és erre kell a fiskó, Móni, hátra, felül, mögét, mennek is fel. Persze, robogtok a lőrinci Aldiba. A skanzembe, érte, mentek. Hol vagyunk kicsit irány az Aldi? Csiesünk, kettőkor bezárt. Nagyon komoly vízióik vannak ezzel kapcsolatban, hogy nekem mit kéne, meg hogy kéne, én azért egy picit visszafogottabb vagyok. De tényleg azt mondják, hogy ne ezt az 50 köbcentis, vagy ne ezt a robogos kategóriát lőjen be magának, hanem egy kicsit komolyabbat. Elmondta valaki a pro és kontra érveket egyébként? A szakikkal beszélgetett. Most nem a Piaggio kontra, nem tudom, Honda vagy valami. Az a fontos, hogy posztolja. Hogy valaki elmondta, hogy mennyit nyersz ezzel, de közben mennyit veszítesz? Vagy szóval, tehát az érvek ellenérvek. Móni nem mondja, hogy ne csináld, vagy nem félt. Te bátorította, Móni azt mondta, hogy vegyen 2 motort, hogy Móninak is legyen. Komolyan? Hát ő már elkerjedt. Tehát, hogy neki azért van tapasztalata. Ahogy megérkezel majd a házatok elé, kicsit bőgeted üresben. Várjál, lehet, hogy elektromos motor lesz, tehát nem megérkezik semmit. Jaj, ne, akkor ne egy liba kergetőt vegyél már. Így megérkezek? Ne. Így. Jaj, nem már, aztán az nagyon papperos, egy ilyen elektromos motor, hát akkor legyen egy kicsi hangja, valami legyen már, ne egy ilyen elektromos motor. Tehát akkor váltósat vagy automatát? Tehát milyen begondolkozó? Automata? Mindenképpen automatát. Uh-huh. Egyszerűbb egyébként, igen. Automata. Melyik a kuplung, melyik a fix, elektromos, és hátul oda lesz, akkor egy kazettás maglom, majd bőgetek valamit. Csomagtartóra rá. Pokolgépes kis mellénybe leszel majd 3 kitűzővel. Góliát elemekkel betározok, berakom a kazettát, érted, és bum bum bum bum bum bum bum. Ne elektromos, legyen már. De az elektromos passzol hozzám. Igen, azért nagyon környezetvédő. De most már van egy olyan modell, nem akarom elkiabálni, ami 80 kiló lesz körülbelül, tehát hogy nem is kell attól félni, hogy mondjuk ilyen 150 kilós lesz, mint általános. De ez egy jáva kinézetű, liba kergetős, ez a klasszik, kicsit ilyen kockatestű, vagy ez... Kell tekerne, de mikor beindul? Hátul van ilyen csomagtartóval rakhatod majd a kis kosaradat, mint végén a piacról? Nem, ez 70-et már tud, állítólag, hogy tudnia kell elég majd. Az neked a de ne, figyelj, arra neked erő kell, hogy kigyorsítsa, hogy előzni tudja, hogy a vészhelyzet van benne. Hát ennek lesz. A Tesla is ugye az elektromos autók közül. Hát ez nagyon, az Tesla nagyon az ugyanez. Már nem a Tesla gyártja, de ugyanúgy az elektromos meghajtású jármű az penge tud lenni. De rád már biztosítási kötnek, mert túl öreg vagy. Az igaz. Kötnek még? Van ilyen gyöngyhalász biztosítás, vagy valamilyen extra? Valamit kötessem, valami nagyon extra. Extra csomagot motorba valahogy beleférek majd. Gyerekek, klasszik, annyira klasszik. 50-esen motorozni kezd. A legközhelyesebb kapuzárási történet, de nagyon szórakoztató. Bukott, jó, de nem ez a... Mit? Bukott? Persze, ezek a legfontosabbak. De most komolyan, tehát, hogy egy komoly protektor. Bukó, azt mondták, hogy ezen nem szabad spórolni, és mondtam, hogy akkor 20-30, nem 80-90. Mondtad, hogy akkor ez nem a te világod, ha ezzel se lehet egy 50-est fogni. Mondtam neki, nem spórolni, hogy mit vegyek, akkor mondtam, hogy ez drága, mint a motor. Kinéztél egy bukosságot a Tesco-ba, 6000-ért mondták, hogy nem János, azért egy komolyabbat kellene venni. Nem, tudtak ajánlani egy olyat, ami alig használt, picit elpokítgyantás, de egyébként csak 2-3 estek még benne. Na jó van, hát figyelj, drukkolunk. Nagyon drukkolunk. Szóljál, elkezdted a jogsit, már akkor... Látni fogod az arcomot. Üdvösítünk. Gyerekek, kanyarú vagy nem kanyarú, ezt mondjátok meg nekem, járjunk kicsit utána, mi a helyzet, rémizgetnek bennünket. Van ennek valóság alapja, nincs a valóság alapja, gyors témaváltás volt. Tudom, talán néhány nem is tudták követni néhányan. Kanyarózzunk egy picit, csak három mondat erejéig hívjuk föl a mi dokinkat. Hogy van-e veszély? Hát, hogy van veszély, nincs veszély. Mi ez? Egy ilyen szövődmény nélkül, jobb esetben szövődmény nélkül elmúló kisebb lázzal járó történet, nem? A régi kanyaró, ez megint ugyanaz, mint amikor beszélünk az összes ilyenről. Így van, hogy ugye a himlővel kapcsolatosan és minden kapcsolatosan azt mondják, hogy ez már nem az, mint ami gyerekkorunkban volt 30 évvel ezelőtt, hanem ez már izmos kanyaró. Izmos kanyaró? Mert ugye ez nem volt, hát mert több éve nem volt ilyen, most egy kórházban 6 egészségügyi dolgozó lett kanyarós, és egyre több a fertőzés. De ezt megkapod, és aztán ennek van egy ismétlője, tehát elvileg ez kötelező, nem? Úgy, elviekben védettek kellene, hogy legyünk, de nem vagyunk azok, sőt azt mondják, hogy a 69 előttiek valamiért nagyobb esélyben vannak. Úgyhogy utána ez egy kötelező oltás lett, amit megkapták kicsikorodban, meg aztán majd van azt talán egy ismétlője valamikor 10-11 évesen. Most mégis mindenki kanyarózik. Na mindjárt megkérdezzük, itt van velünk dr. Szlávik János. Jó reggel, doktor úr! Szevasztok, jó reggel! Jó reggel! Mindig akkor hívunk, ha valami. Szevasztok, itt egy 69 előtt született beszél. Úristen, tegyük le, fertőzöl. Az a baj, hogy rettegek, itt remegek az orvosiban a kanyarótól, de közben eszembe jutott, hogy én átestem a kanyaron. Tehát a 60-as években olyan hihetetlen kanyaró járványok voltak, hogy kiürültek iskolák, óvodák, és gyakorlatilag szinte mindenki átesett a betegségen. Tehát csak azok vannak veszélyben a 69 előttiek között, akik ezen nem estek át, meg kell kérdezni anyukát, apukát, és ő megmondja, hogy gyerekem voltál-e kanyaró. Na de elvileg egyébként a pöttyök eltűnnek, azt olvassa az ember, ha van szövődmény, akkor lehet az komoly, de egyébként ha nincs, akkor szövődmény nélkül 4-5 nap alatt elmúlik. Most mi ez az óriási pánik, hogy kanyaró járvány? Ugye az történt, hogy a szomszédos Romániában az okosok, az okos szülők bedöltek egy olyan internetes, hogy mondjam, álhírnek, hogy az oltások micsoda súlyos mellékhatásokat okoztak. Tudjátok, hogy higany van benne, hogy az oltásokon tüsta lesz, meg alumínium, meg asztmás lesz. Na most ez olyan szintre ment, hogy Romániában egyébként 2013-ban tökéletes volt a védettség, mindenki szépen be volt oltva. Ez azt jelenti, hogy 95%-os volt az átoltottság, és 2013-tól 16-ig ez 80%-ra csökkent a negatív kampány következtében. Egyszerűen a szülők elkezdték a gyerekeket, ugye nem beoltat, nem vitték el a kötelező oltásra, megtiltották, és hát lát, hogy nem kitört egy a nagyon komoly járvány Romániában. Nem csak Romániában fordul elő, más országokban is terjednek ezek a tévhitek. Na most ilyenkor az a baj, hogy be lehet hurcolni. Tehát nagyon valószínű volt, hogy a több ezer román esetből át fog kerülni Magyarországra egy eset. Ugye át is került, és lett is egy. Hát úgy fogalmazunk, hogy egy kisebb járvány, de Magyarországon tökéletes az átoltottság, tehát 95% fölötti, tehát olyan óriási járvány, mint Romániában nálunk nem fog előfordulni. Hát tessék nem félni a kanyarokat. Hát kötelezőként megkapjuk kicsiként, és aztán ennek van egy ismétlője, nem? Van egy kis trükkje, hogy 69 és 89 között születettek, csak egyet kaptak az oltásból, és az nem elég. Mikor? Tehát igazából 69 és 89 között születettek, csak egy oltást kaptak. Aha. Ez azt jelenti, hogy ők nem teljesen védett. Nem áll. És ilyenkor be kell oltani, tehát a járvány körül be kell oltani, tehát be kell oltani a határmenti kórházak dolgozóit. De miért is, ha nem oltok, akkor három napig lázas vagyok, elmúlik, nincs szövődmény, felkelek, aztán megy a dolog tovább, nem? Tehát nem is rád veszélyes, nem is rád veszélyes, hanem az egy év alatti csecsemőkre, az immunhiányosokra, tehát azokra, akiknek valamilyen egyéb súlyos betegségük van. Úgyhogy ezért kell őket megvédeni. Hát azért is kell mindenkit beoltani, hogy ők ne legyenek veszélyesek az egy évnél kisebb csecsemőkre. Ezért kell a szülőket beoltani, és ez rettenetesen jól működik. Ugye ez a nyáj immunitásnak hívják, hogy nem csak azt kell beoltani, akinél ez igazából nem jelent veszélyt. Na most azért álljunk meg, hát azért a kanyaró a világon még mind a mai napig napi 350 gyerek halálát okoz. Yes. Minden nap 350 gyerek hal meg. Jól áll a világ egyébként, tehát most már gyakorlatilag a földgolyón 85%-ban minden gyerek megkapja az egyik oltást, tehát az már nem rossz, de hát látjátok, nem elég. Egyébként érdekes, Svájcban is volt néhány évvel ezelőtt járvány, ugye ki gondolná, Svájc a világ egyik legkirekebb. De ott is felütötte a fejét ez a fajta oltás ellenesség, ez a kicsit liberális gondolkodás. Így van, és 2009-ben is több ezer esetük volt, és még mindig csak 87%-os az átoltottság, tehát azért nem mindig minden a pénz, tehát nem sikerül nekik ezt megtenni. Hát remélem azért, hogy halad a dolog. Egyébként nem kell félni, ott a helyszínen be kell oltatni az embereket, és nem lesz semmi baj. Egyébként jól mondtad, felnőttekre nem beszélje. Mobiloltást nem válasz? Itt 2, 4, 6, 7 embernek. Én nem akarok. Na, annyit beszéltünk, hogy esküszöm, föltalálom a mobiltelefonon létező oltást. Hát nem, hát figyelj, Szirákon hallottunk durvábbat is, hogy na, hát a nőnek öltözött férfi. Ha én jövök, én nem egy oltással jönnék, akkor kapnátok, vagy 8-9. Igen, meg veled lenne a motaba is. A motaba is veled lenne. Na jó, szóval akkor azok figyeljenek, akiknek a környezetében van, az egy éven aluli gyerekek a veszélyeztetettek, de felnőttként azért nem kell túl nagy pánikba esni, mert itt már járványt kiabált a sajtó, tehát nincs akkor komolyabban. Hát, hogy a járványt mondanak, ez egy helyi járvány, fogalmazunk így, de nagyon kell vigyázni, tehát a világ legkönnyebben terjedő vírusos megbetegedéséről van szó. Tehát már akkor is terjed, amikor az illető még nem beteg, képzeljétek. Semmi baja, rátűszent a másikra, hoppát ment a vírus. Tehát ez a leg. Ugye beszéltünk a múltkor a bioterrorizmusról, tehát hogyha ezt megvariálnánk kicsit, ezt a morbilli vírust, egy kiváló terrorista módszer. A terhesek veszélyben lehetnek, vagy rájuk ez nem... Abszolút. A terhesekre is nagyon kell vigyázni. A terhesség első harmadában nagyon veszélyes. Tehát kisgyerekek, terhesek, immunhiányosak. Az egy más kérdés, hogy az előbb említett születésbe kategóriába tartozóknál azért okozhat enyhe megbetegedéseket. Tehát azért tehát felnőtteknél is előfordul, nem csak gyerekeknél. De mondom, az én gyerekkoromban észlelt kanyarójárványok már nem jönnek vissza. Na jó, hát nagyon köszönjük. Jóban. Remélem, hogy segítettünk azért azoknak, akik kicsit talán pánikban voltak. János, köszi, jó munkát nektek. Sziasztok. Köszönjük, dr. Szlávik Jánosnak. Köszönöm. Na ez jó, ez megnyugtató volt. Mert hát mi azért mondjuk elég széles körben is minden nap oltunk, de hát úgy látszik, ez sem elég. Kaptunk egy képet, hogy milyen motor kellene neked, a nyári küldte. Csak mondom, hogy egy ilyen kis oldalkocsist vegyél már. Mert ez nem és akkor beültetsz engem oda. Egy jó BMW vagy Hyundai. Egy jó Hyundai, vagy már beültetsz engem oda jobbra. Én mit fárerkedek neked? Hátrafelé kétsebesség, kardán tengelyes. Azért ezek már így van. Jobbra járás, jobbra, mondom jobbra. Hát kellett nekünk ez a néni jár. Anya, fordulj rá az MG42-essel a mellettünk lévő Peugeot-ra. Atya Isten. Hú, de várom, hogy motorozzá. De sokat fogok nevetni. Esküszöm, az első órádra elmegyek, mikor motorra ülsz majd a tampáján. Na jó, jövünk vissza nem sokára, és majdnem azt mondom, hogy valentínozunk, de nem, nőnapozunk, mert hogy rengeteg jelentkezőnk van, és valakit holnap boldogát teszünk, úgyhogy egy újabb jelölt jön, akit felhívunk, és elmondja nekünk, hogy miért érzi magát kicsit, talán elhanyagolva, lelkileg, szellemileg, fizikailag beszélgetünk vele, úgyhogy ezzel folytatjuk. Három negyed 9 lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánom minden reggeli show hallgatónak. Itt vagyunk a Rádió 1-en, és a Logottót, aki sajnos nem tudott elindulni. Az Iditarodon. Az Iditarodon az egyik legkomolyabb versenyen, amit rendeznek, ugye egy alaszkai szánhozó verseny. Róla, én egyébként nem is voltam már kébe. Én már azt hittem, hogy le is tudta. Mert, hogy annyiszor interjúztunk már vele, annyi versenyen volt már, annyiszor beszéltünk arra, hogy ő az első magyar az Iditarodon, de hogy már 2 éve ő az első. Igen. És most sajnos nem jött össze neki a dolog egy nagyon csúnya betegség miatt, nem a kanyaró miatt. Nem, csak azt akarom mondani, igen, hogy kanyaroztunk is, illetve hát a Sziráki. Igen. Sziráki. Hölgyel, aki úr, az úrral, aki hölgyel, és foglalkoztunk. Viszont azt gondoltam, hogy figyelmesek lesztek, és legalább vagy minimum a Born to be Wild-ot lenyomjátok nekem. Akartuk, de tudod, nem nyúlunk a zenékhez. Ja, tényleg. Egyelőre mondom, Faterok motoron DVD-re a vendégem vagy, hát holnap hozom neked. Megnézed, megtanulod. Hogyan ne lépjél a tyúk szemére motoros bandáknak, hogyan ne veresd meg magad az úton, majd Travolta megtanítja neked. Igaz, hogy ők egy Harley-val mennek, és négyen, és Amerikát kerülik meg, de ezt te meg Lőrincről jössz majd kis elektromossal, majd nem ugyanaz. Ezt én már mondtam, tőlem nem kell fél az utakon, én nem leszek a pofátlan robogós kategória, én az utolsó leszek minden egyes lámpánál, aki átjön. Tessék parancsolni, menjen csak, igen, jó, nekem még jó ez is, köszönöm szépen, nem sietek sehova. Velem nem fog senki konfliktusba keveredni, az biztos. Megvan, hogy állnak a hálisok a sor elején, Jani odagördül melléjük, és betartja a középső ujját. Gyorsulás, kicsik! Igen. Hát, a kíváncsiak vagyunk. Na jó, hát majd közvetítünk, majd minden egyes állomás. Hogy János éppen hogy áll a magyar hárlisom. Igen, a robogós történetével. Nem sincs semmi gond, hogyha beveszik a gyógyszerét. Na, nőnapozunk egy kicsit, jó? Mert hogy várjuk ugye a háziasszonyok jelentkezését, akik kicsit talán úgy érzik, hogy a párjuk elhanyagolja őket. Egyébként ez egy vidám játék. Bárki írhat nekünk e-mailt, ugye sokszor hangzik el a reklámlogban az e-mail cím, és aztán holnap választunk majd valakit, akiről úgy gondoljuk, hogy talán a legjobban megérdemli. Egy kicsit kényeztessük, mindenféle földi jóval ellássuk, és megszórjuk ajándékokkal. Ugye itt van aranylánc, van virág, arcfiatalító, arckezelő csomag, egy jó You Can Move sportkártya 100 000 forint értékben, és egy gyönyörű csokor virág. És nagyon helyesek voltak a hallgatói, mert értették, hogy ez a játék miről szól. Vidám, helyes e-mailekben panaszkodtak nekünk kicsit, hogy hány éve vannak a párjukkal, és hogy mennyire hanyagolja el őket a párjuk. Egészen szórakoztató e-mailek jönnek egyébként. Jött egy ilyen, hogy Szandra a nevem, az én párom minden reggel titeket hallgat, egyből hívott is, mikor meghallott a felhívásotokat, mondta, hogy büszkélkedjek el, hogy milyen jó fej a párom. 11 éve vagyunk együtt egyébként, ez alatt talán kétszer kaptam tőle virágot, de az sem nőnapkor volt, az tuti. Nőnap azért nem, mert akkor neki van a szülinapja, és őt kell olyankor ünnepelni, nem a nőket. Máskor azért nem, mert nem egy romantikus alkat. Hát ez az én love story, jöttek például ilyen e-mailek. A helyesek a csajok, ahogy panaszkodnak, közben megpróbálják azért mindezt vidáman tenni, nem keseregve, nem szomorúan, de érződik. Érződik azért. Az van ebben a levélben, hogyha őt sorsoltuk volna ki, hogy beszéljen róla adásban, akkor azért ugye nem akarja megbántani otthon a put. Tehát óvatosan kell mondani, hogy nekem nem jó, de szeretlek. Igen. És nagyon érdekes, hogy mennyire másképp látják a szitut. Hát érted, mert büszkekedj már el azzal, hogy én mennyit törődöm el. Igen, most akartam jelentkezni. Két világ. Igen, bocsánat. Na, itt van egy újabb hallgatónk a tegnapi játékosunk után. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Enikő, jól mondom? Igen, Enikő vagyok. Enikő, hello! Hát az elbetűseink vannak, tegnap MSM, ma Enikő. Igen. Na, mit szóltál, amikor meghallottad a játékfelhívást? Gondoltad, ez a te játékod? Igen, abszolút rám terveztétek, nekem csináltátok ezt a játékot, úgyhogy azonnal fogtam a telefonomat, és egy pár mondatos e-mailt írtam nektek. Egy újabb elhanyagolt nő akkor a vonal másik oldalán. Mondhatjuk, nem vagyok azért annyira elhanyagolt, de tökre vágyom. Párodnak mondtad, hogy benevezel hozzánk? Vagy nevezel a játékra? Nem, ez tök meglepi. Meglepi, megmegyek, meg fog lepődni, igen. És itt van velünk, Enikő, egy újabb elhanyagolt nő. Csak a barátnőim tudják, meg a lányom. Na, miért gondolod azt, vagy miért hiszed azt, hogy neked járna ez a kis csomag, amit átadunk majd holnap valakinek? Először is mindenféle félreértésnek, mert megérdemlem. Nagyon helyes. Tök jó, ez így kell. Ez lenne az első oka, illetve azért, mert nekünk nem egy egyszerű életünk van, tehát mi 7 gyereket nevelgetünk. Azt, ami hetet? Igen, hetet, neki is van 4, nekem is van 4, így 7 összesen, mert egy közös. Úgyhogy... Ja, mondom, azt hiszem, elszámoltátok magatokat. Neki is 4, nekünk is 4, vagyis 7, de hogy egy közös. Aha. Jaj, értem. Meg kell számolni őket, igen, általában, hogy megvan mindegyik, de igen, tehát összesen 7 van, és úgy elviszik a mindennapjainkat. A gyerekek, a munkák... Mekkora a legkisebb, mekkora a legnagyobb, és akkor a többit belőjük. Oké, 5 éves a legkisebb, és 17 lesz a legnagyobb. Azt a minden segít neki. Kemények 17-tel is van még gond, tudod, az azért nem ér még. Ez a kisgyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy van, ez abszolút adja magát. Úgyhogy igen, most megyek majd az iskolába az igazgatóhoz. A nagyobb az beszélgetés igen. lesz. Igen. Igen, tehát elviszik a mindennapjainkat, elviszik a meghittséget, nem feltétlen a gyerekek, mert nyilván minden öröm megvan bennük, hanem a munka, a gondok, úgy belefásultunk a dolgokba talán egy kicsit, és... Hát egy gyerek igen, mellett azért ez nem csodálom. Mikor voltatok utoljára egy vacsin? Vagy mikor kaptál utoljára virágot? Vagy mikor dicsért meg, hogy jó a hajad? Vagy jó ez a ruha, amit esetleg vettél magadnak? Emlékszel egyáltalán? Ezek nem szép kérdések. Hát erről tudom, szól az tudom, én tudom, ezért kérdezem. Ezek nem szép kérdések. Előbb-utóbb észreveszi, bár most legutóbb nem vette észre a hajamat, ugyan voltam fozásnál, de virágot is így legutolsóként felköszönt. Nyilván ez az ő reszortja, hogy akkor utolsó, és akkor az a legfontosabb felköszöntés. Virágot ünnepekkor kapok, csak úgy már nem, pedig igazán jól esne. Ezt a csipetnyi izgalom, sohanyi borzongást, ezt én nagyon élném, de hát tudod, ha már mondani... Sohajdásnyi borzongást, csipetnyi izgalom, mekkora dolog. De mi egy mozi, vagy egy vacsi, vagy csak egy séta várban, erre gondolsz? Akár egy séta, vagy hogy megfogja a kezemet, és most dobják félre mindent, ez a fakanalat, és most megyünk. És meglep, és elvinne egy vacsorára, vagy amikor hisztizek, akkor nem az, hogy jó, most megint hisztizik, nem, akkor dobáljon meg csokival. Nekem az is tök jól esne. Tehát ezek az a fogkrémed, vagy a fogkeféd mellett tényleg egy szelet csoki, a konyhapulton, egy szíves marcipán, egy benzinkútról, semmi? Tehát semmi? Vagy reggel behozná a kávét, és akkor maradjál még itt, kávézol egy kicsit, még pihízzél. Még van egy majd, megetetem a 7 gyereket. Van indulni kell, vagy akármi, vagy bármi. És amikor mondod neki, mit mond? Vagy mi a reakció? Hát tulajdonképpen nincs is reakció, tehát ez úgy süket fülekre talál. De jelzed nem, neki, nem hogy néha jó lenne, vagy mondod jelzem, neki? Jelzem. Csak tudod, ez már megint egy ilyen női dolog, ha már jelzem, az már nem ugyanolyan, mintha magától csinálná ezt jelzés nélkül. Igen, meg mi férfiak arra, hogy hajlamosak vagyunk behúzni a kézféket. Igen, na még mondja is. Igen, durca leszel. Akkor csak azért se. Úgyhogy igazából... Mióta vagytok együtt egyébként? Hát 2009 óta. 8 év. 2009. Igen. Akkor gyanítom, hogy a legidősebb gyerek. Vagy hogy van ez akkor? Hát, nyilván az utolsó. Az utolsó közös. Akkor a 17 éves az nem közös. Gyanítom, hogy a legidősebb gyerek született a legrégebben, ugye? Igen. Azt a mindenit. Igen. Úgyhogy tudod, én mindig azt szeretném, az első két hét egy kapcsolatban, amikor még megy a csábítás, a romantika, a szenvedély, hogy nyilván ez egy idő után ugye elcsendesedik, ellaposodik, de azért úgy időközönként azt úgy felrázni. Tényleg ez az egy csipetnyi izgalom, sohanyi borzongás. Hát abszolút helyed van ebben a játékban, halva ezt, abszolút helyed van. Nem igen, is tudom, hogy fogunk tudni dönteni. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem a virágokat. Iszonyat sportos vagyok, az egész családom sportos, úgyhogy a sport is nagyon. Hát az arcfiatalítás meg ennyi idősen már... rám fér. Mikori vagy? Rám fér. Nem mondom. Nem, nyugodtan. Jó, figyelj, 28 éves vagyok, amúgy 37 deszitok. Jó, ilyen vagy, mint Erdély Mónika, 10 éve 38. Igen, persze. Így van. Aha. Úgyhogy. 30, hát akkor egykorúak 77, 76, 78, hát akkor egykorúak. 79. Hát, de én már nem öregszem, csak a gyerekeim, úgyhogy. Tök igazad van. Hát ez így kell hozzáállni. Igen. Ja Istenem, hát ezért találtuk ki ezt a játékot, bárcsak minden nőnek tudnánk adni valamit, de tökéletesen a játékba illesz egyébként, csak úgy, mint a tegnapi játékosunk Emese, és tök jó, hogy mindenki ezt kicsit egyfajta ilyen öniróniával, vagy helyzetkomikummal kezeli, hogy hát gyerekek, ez a helyzet, szeretem, meg ő is, de hát jó lenne valami. És igen, hogy ezt bevállaljátok, hogy ez elmúlik meg, hát ez nem is az, hogy kihaldát rád, ez tudom, pont két gyereknél is baromi nehéz szinten tartani, hát hétnél meg, hát nem is tudom, a logisztikát, meg egyáltalán az edzést, az ebédpénzt, a hozom, vízet. Hát... munkát, mert hogy ennyi gyerekem van, akkor biztos jól tudom behasználni az időt. Igen. Igen. Hát, igen. És mondjuk van segítség, kellene. Ha este el akarnátok menni, akkor valaki át tud jönni vigyázni a 7 gyerekre? Vagy az a helyzet, hogy hát ők már nagyok, ők, de van amúgy segítség is, de ők már nagyok, tehát hál' Istennek nagyon odafigyelnek egymásra, meg ők is szeretnék, meg megoldják, hogyha azt mondják, azt mondjuk, hogy el szeretnénk menni, akkor persze vigyázzunk rá, menjetek. Tehát ők ezt abszolút támogatják, hogyha mi programozunk. Mikor voltatok utoljára ketten valahol, egy moziban vacsizni? A legutolsó, emlékszel még? Vagy már nem is tudom. Nyáron voltunk nyaralni. Elmentünk egy ilyen jó kis körútra, háromnapos körútra Erdélybe. Na. Szerintem az. Három nap az, 10 óra oda, 10 óra vissza, ha messzebb mentetek kicsit, akkor meg is fordultatok. Végig, talán végig autóba ültünk, úgyhogy össze voltunk zárva, és klassz volt, jó volt, tehát ott van az a tűz, az a láng, minden megvan, csak sajnos ez így egy kicsit a mindennapok elviszik jó ezeket lenne. A dolgokat. Visszatérnének azok a régi, szép, romantikus idők, amikor még csak 4 gyereketek volt. Igen, nagyja Isten, nagyon kemény. Na jó, figyelj, mutatunk hát, valamit, igen. Jó, hogy már miért volt érdemes benevezni erre a játékra. Hallgass meg, figyelj, mutatjuk, várjám. Az önajándéka egy hatalmas csokorvirág, ami minden szónál többet mond. Na? Így van, imádom, már most imádom. Hát ez gyönyörűek. Itt is hozzánk is jött a stúdióban, egy gyönyörű csokor virágokban úszunk már nőnapra való tekintettel. Tehát ez már megvan, ezt megkapod. Imádom, köszönöm. Jó, már hát aztán megbeszéljük, hogy ki legyen. Már mindenki megérdemelné, meg hát itt nem is kell nagyon dönteni, bárkinek odaadjuk szívesen, mert halva téged is, és a tegnapi játékosunkat is mindenhol jó helyre menne. Na jó, van, köszönjük, hogy írtál kitartást neked, aztán azért ezt jelez neki valahogy szerintem, mert hogy oké, hogy persze az embernek nem biztos, hogy van anyagi lehetőség, hogy minden hétvégén elutazzon, vagy tényleg, de ez nem mindig anyagi függés, vagy pénztárca kérdése, tehát egy-egy félmondat, egy virág, egy pici ajándék, hát azért azt vissza lehet valahogy csempészni. Egy kedves szó, egy elcsábítás, egy bármi, tehát itt nem... Csipetnyi izgalom, hogy mondta, csipetnyi izgalom. Borzongás és izgalom. Így van. Mivel foglalkozik a párod, mit csinál? Van egy éttermünk a szözetén, meg építkezés, elég sok mindenben vagyunk benne mind a ketten, mert hát fent kell tartanunk magunkat. Na jó, örültem, hogy megismerkedtünk, Enikő, kitartás. Köszönöm szépen, szép napot nektek. Le a kalapa már, hogy 7 gyereket neveltek. Kettővel is keresztbe áll a szemem. Bringázni metek, és már flotta kedvezni. És le kell zárni az utcát. Ha elindulunk valahova, akkor buszkel. Mekibe csoportos kedvezményt kaptak a sajtbuciból. Hosszú tömött sorokba álltak. Köszi, ciao, puszi. Igen, köszönöm, sziasztok. Hello. Hát nem lesz egyszerű dönteni. Nem? Kedves szponzorok, nem lehet. Kedves szponzorok, szórjatok meg mindenkit mindennel, mert nagyon helyesek a csajok. Meg a többi e-mailt író is nagyon helyes öniróniával kezelik egyébként a helyzetüket. Na jó, meglátjuk, holnap döntünk. Most elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk, mert hogy jön hozzánk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk pontosan. 9 perccel, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió Egyen, már is folytatjuk. Jó időnk lesz, egyre jobb. Hiszen most már tavasz van. Tudsz főfokat, mondj valamit. Hát az gyönyörű. Uh-huh. Hát az egész egyszerűen gyönyörű. De lesz majd. Valamikor. Hát azt nem mondtam, hogy egy másfél hónap múlva biztos lesz majd 12 fok is. Jövő szerda, ugye, március 15-e. Így is van. Ott a hét közepén pihenünk egyet. És ma döntenek szíveteket. Nagy péntekről, hogy 4 napos a húsvéti szünet, vagy nem. Na! Ma van oda bent a srácoknál. Reméljük, hogy nem szavaznak félre. Józsi, melyiket nyom? Hogy van? Jönnünk kell pénteken, és mindegy, én úgy se járok be, úgyhogy nekem tök minden rá van szarva. Az ország meg hagy szokja. Nagyjából így döntenek, úgyhogy. Itt nyomod a vona. Akkor ne! Igen. Hát reméljük, hogy helyén van a szívük, az eszük, és megszavazzák nekünk ezt a pénteket. Hát legyen most egyel több vagy kevesebb, hát ne sajnálják már tőlünk. Hát nagy péntek, hát legyen munkaszüneti nap, meg még majd szavazzák meg a december 24-ét is, mert az se túl igazságos. Persze, és akkor nagyjából megvagyunk. Az úgy már elég. Ne legyenek illúziónk, ezerféleképpen fogják ezt ők ledolgoztatni valahol. De ha, mindig... Hát az még nekünk kicsit hazabeszélve az jó, mert ezek a szombati munkanapok mi sose dolgozunk, legalábbis rádió szempontjából jó. Nem. Jó. Én húsvétkor mondjuk dolgozom. De mi legalább őszinték vagyunk. Igen. Nálunk nincsen, aki megmagyarázza. Ez így van, ez így van. Az M6-os autópályán a 122-123-as kilométer között egy kutya van a sávelválasztó korlátok között, mindenki lassítson erre felé, ezt Csibe küldte nekünk, köszönjük szépen. Na! Még rápillantok a Viberre, nem haragszotok, hogy rápillantok a Viberre? Nézed, nézed, nézed ismerkedj barátkozz vele. A Viberre pillantsa bármikor. Csinálja nyugodtan. De nincsen, nincsen semmi. Jó, oké, akkor rendben van, csak közlekedést néztem, de nem találtam. Juli, hello, jó reggelt neked, szia! Sziasztok, szia! Hello. Juli! Ez a virágillat, kicsit olyan érzésem van, mintha egy ravatalozomba lépnék. Ezt mindig kaptam nőnapra. Isteni! Egyébként is le van cserélve, de jó szemetek van hozzá, ez már nem ugyanaz a garnitúra. Tényleg reggel óta így nem tűnt fel. Nem marhára nem tűnt fel. Azonnal kiszúrtam, hogy beléptem, új virágokat kaptunk. Gyönyörűek. Isteni az illatuk. Ugye? Tehát belépsz ide, és megcsap ez a kellemes persze, megfoghatod, aztán megiszagolhatod a virágot. Fog megiszagolni. Csak mondom, hogy aki akar jelentkezni, hármas ugrásra jelentkezzen, jó? Mert elfelejtettem játékfelhívót mondani, de tessék jelentkezni SMS-ben. Jó, 23-114-114 az SMS számunk. Azt hittem, hogy van egy új játék, ami úgy értettem, hogy János ugrás. János ugrás. Nem túl melós. A bakugrás és a János ugrás. Vagy hármas ugrásra lehet jelentkezni. Na mi újságban, Júli? Régen beszéltünk. Hazajött a Miró. Na! Hazajöttem. Tényleg? Órákig. Ugye elutazó tájföld, csak mondjuk el. Igen. Csak mondjuk el azoknak, akik esetleg nem tudják, vagy nem követik annyira Júli rovatát, hogy kimaradt, hogy Júli két vagy három héttel ezelőtt elmesélt, hogy ajándék úttal lepte meg az ő párját, ezen sokan felháborodtak, sokan tetszett az ötlet, hogy ugye Miró elmehetett tájföldre, kapott két hét ilyen legális kimenőt, vagy mi ez? Elhajlási engedélyt, van erről egy film, és egy egészen jó amerikai film. Elhajlási engedély. És mit hozott a betegségeken kívül? Sálat. Sálat. Az. Tényleg egy sálat hozott tájföldről? Ja, ezt hozta? De ezt? Kislány kellett volna becsomagolni. Hát bármi, asszalt mangót, buthaszoglott, a sálat, hát kimegyek ide, a baksomópotra, azt veszek három, de benni mutat. Hát ez tájföldről való sálat. És hozott egyébként gyümölcsöt is. Na, te jó. Igen, hozott gyümölcsöket, olyan gyümölcsöket, aminek a nevét se tudom. De nagyon finomak voltak. És az első pillanat, amikor megláttad egymást, és integetett az egyik kezében, a másikkal vakarózott, az milyen volt? Igen. Én megkönnyeztem. Egy kis betadin, kicsi, kis betadin, az mindenre jó. Szudokrém, betadin, kanesztet. Anya. Mennyit volt kint? Két hetet. De jó. Ázsiát vagy nagyon utálja az ember, vagy nagyon szereti. Szerintem nincs köztes. Aki volt, aki ott járt, az tudja, hogy nagyon lüktet, nagyon él, vagy túl sok és túl koszos és túl rendszertelen, vagy nagyon bejön. Ő melyik tábort erősíti? Hát tök érdekes. Ugye múltkor beszélgettünk arról, hogy évek óta, évtizedek óta élsz együtt valakivel, és kiderül, hogy nem is ismered igazán. És én azt gondoltam, hogy ő elmegy erre az útra, és úgy fog hazajönni, hogy azt a betyár mindenség itt milyen jó volt. Azok a lady bajok, és az a pingpong show, és az ahogy kilőtte a pikádot a csúnyájából. Egyébként volt pingpong show is. Hát arra el kell menni, először hát Ázsiában, tájföldön, azt megnézi, aztán egy barom kiábrándító dolog egyébként. De, igen, egyébként valami olyasmi lehetett, mint a régi Váci utcában, hogy berángatták őket valami utcáról. Ha nem akarsz, nem mész be, csak mondom, ezt azért ne nyomd be. Igen, szóval ez hülye duma. Táj, olyan erőszakos volt, a legbarátságos emberek érted, sehova, sehova nem rángatnak be. Berángatnak. Templom! Igen, berángatták. Berángatták, azt mondják, hogy csak egy sört kell meginniuk, és akkor megnézhetik a pingpong show-t, állítólag ott, mint a Kusturica filmekben valami csaj, valami szöget kihúzott valami éve. Csúnya dolgokat csinálnak. A harapófogója. Igen, és egyszer csak megjelent mellettük egy csaj, aki letette a rövideket az asztalra, úgyhogy ők abban a pillanatban álltak föl, és mire kiértek, valami 60 ezeres számlát kaptak. Aha. Egy ilyen tájboxos srác nem akarta őket kiengedni, úgyhogy valahogy aztán végül lealkutták ezt a pénzt. Mondjuk picit Sánti a sztori, amikor meglátták a rövideket, a Miró felállt és távozott. Igen, mert... Ó, drágám, ott hagytuk, és valahogy mégis 60 ezres számlánk lett. Igen, jó. Aztán lealkutták, és valahogy 60 ezer forinttal elengedték őket. Ez bankokban volt, vagy már lejjebb valahol? Ez bankokban. Igen, 60 ezer már bankokból kellett. Szóval én azt gondoltam, hogy nagyon egyébként végigette az egész utat, tehát tulajdonképpen azért ment, hogy kipróbálja a street foodot, meg az ottani ízeket. Ne röhögjél, bankhelyet! Tök, hogy ezeket így benyalod. Miért mész tájföldet? Hogy végigegyem. Én egy gasztroturista vagyok. Ilyen nőt. Istenem, de naív, de aranyos. De én azt gondoltam, hogy ő nagyon ki fog teljesedni ettől az úttól, és közben meg annyira nem. És ez egyébként nekem egy kicsit fura, meg koszos, zajos, büdös, pont mind a munkahelyem. nem is az, hogy csalódás, hanem hogy egészen furcsa az a, az a fajta reakció, amit én egyébként tapasztaltam, tehát ő minden nap hívott engem, és minden nap elmondta, hogy ez az út, ez úgy lett volna igazi, hogyha én is ott vagyok. Jézus, de komolyan, és minden nap jött az SMS, hogy már csak 10-et kell aludni, hogy együtt legyünk, már csak 9-et kell aludni, hogy együtt legyünk, és Jézus, én azt hívják, hogy kidobott pénznek. Kedves uraim, az ideális nő. Egyrészt mindenben nyal. Menjetek a francba! Ne! Az én férjem szerelmes belém. Annyira jelzott. Te kár, hogy nem vagyok. Masszázs, bum-bum, finis, bum-bum, masszázs. Igen, tehát ő elmondta az út elején is. És most ezt végigmondom, elmondta az út elején is, hogy ez az út, ez akkor lenne igazán jó, hogyha mi kettesben mehetnénk. De azért így se szar. És a két gyerek. Igen. És ott bontottál vonalat. Akkor lenne jó kicsi mit lenni. De így se szar. Amikor azt mondta, hogy és az agyát is itt lenne, na akkor kezdtem egy picit gyarapodni. Na jó, szóval jó volt ez a lényeg. Jó volt, de hogy úgy lett volna igazán jó, hogyha én is ott vagyok, és én azt egyrészt ez borzasztó hízelgő, másrészt meg picit zavarba ejtő, mert azt gondoltam, hogy ez neki egy ilyen hú, de nagyon-nagyon nagy élmény lesz, és közben meg... Valószínűleg a Viki elküldene két hétre ugyanezt az tornán. Az is volt. Érted? Tehát 24 gyerei jól vagyok. Csak előbb mondta lett volna. Két percig kibírom, hogy tolok ilyet, aztán, de két percig tudok én is nagyon szomorú lenni, hogy miért rosszul érzem magam. Hát ez... Csak hát a Vikiben töredék nincs meg annak a naivitásnak, ami mondjuk így a Juliban megvan. Szerint. Nem tervez elküldeni hát sehova két hétre. Igazából. Azt hiszem, a 11-re már hoton kellene. De... A kések 5 percet nagyon nagy baj lesz. Cínikus és megkeseredett pasik vagytok. Nem tudjátok elkezdeni. Mi a kettő nagyon igaz. Egyébként egyikkel sem vitatkoznék. Az, hogy Viki nem veszi a lapot, mert 10 éve minden nap, amikor hazamegy, az elhajlási engedély megy a tévére. Nagyon fura. Kicsim, nem akarsz megnézni egy jó filmet? Melyiket? Az elhajlási engedély. Na és ez mit gondolsz? Ugye mi jó kis film. Apropó nőnap, azt tudjátok egyébként, hogy a Feri mivel lepte meg a békát? Hát, gondolom, 300 gondolom, ha ott volt egy sztori, gondolom, ha ott volt egy sztori fotós, akkor 100 darab lufival. Nem nőnapra, hanem a nyaralásunk alatt, vagy a hozatottságunk. Hát ez karácsony, hát azért nem lőnapozunk. Karácsony. Milyenkor tartjuk? Ilyen fura vallás. Náluk van egy ilyen kis csúszás. Hát azt hittem, hogy a béka születésnapjára. Vagy az, én már nem emlékszem, melyikre kapta. Szülinap volt? Az nem mondtad, szülinap volt? Mondtam, hogy vagy karácsony, vagy szülinap, de én sem emlékszem, hogy mikor közel van egymáshoz, aztán... Egy lisszaboni út volt, tehát az nagyon szép, az szép gesztus. Szép gesztus. Nagyon klassz, meglepi ajándék. Csak ti mivel fogjátok? Fogtok valamivel meglepetni? Én szerintem használom a budi kefét holnap. Szerintem már ennek is nagyon örülök. Vizel mellé. Igen, letakarítom magam után a fajon. Mi szerdán megyünk a Torbányi outletbe. 5000 év, vásárolsz. Na csak meg az előbb mondtad, hogy kis csokoládé fog kefe mellé, meg biztos viszek valamit. Itt most van egy csomó virág, egy szállat, szerintem ki tudok húzni valamelyikből. Az jó van. Nem, színházba megyünk azt hiszem holnap. Tényleg? Igen, de nem én szerveztem, úgyhogy biztos valami rossz darab lesz. Nem, megyünk színházba. Egy ilyen családos színház van holnap. Viki szeret színházba járni, vagy ott? Nem, de viszem magammal. Igazából nincs más választása. Jönnie kell. Az a rohadt kézi bilincs. Muszáj, hogy nem, szeret egyébként, jó kikapcsolódás. Ráfűzött ő is, először nem volt annyira színházfenn, és aztán egy mellettem kénytelen volt erre rá ráfűzni. Most már szereti, ha jó darabot nézzünk meg. Igen, más szabadidős tevékenység nincs is nagyon. Hát kevés, az egy gyerek mellett, hát tudod milyen. Szóval azért nem... Sokat nem megyünk. Na, mit hoztál? Mi a téma? Ó, hát igazából egy dilemma, srácok. Mindenben segítünk szívesen. Mit szólnátok hozzá, hogyha az a nő, akivel évtizedek óta együtt éltek, egyszer csak elétek állna azzal? Ugye, hogy egy terápiás jelleg ez a rovat? Júli mindig behozza egyébként a saját életét? Ez egy terápiás jellegű rovat Júlinak, nem baj. De szóval... azt gondolom, hogy egyébként sokszor olyan témát hozok, amiben a nők felismerik saját magukat. Tehát, hogy ha elétek állna a feleségetek azzal, hogy ő akkor most valamit szeretne megváltoztatni magán, és nem feltétlenül a hajszínét, hanem családi állapotát. Szeretnék elválni. Hanem, hogy úgy döntött, hogy akkor ő elmegy egy plasztikai sebészhez, és akkor... No, csak nem! Tényleg? Juliska. És akkor? Végre? És akkor? Kuki lesz a nuniból? Végig műsz a cúton, amit már régóta tervezik. Evitából Ákos? Igen. Újra? Most már eldobod a felcsatolhatót? Nem, nagy reményekkel latex indultam. Latex allergiára lett a Mirovna. Nagy reményekkel indultam neki a szoptatásnak, és reméltem, hogy úgy maradtak a dolgok. Igen. És tökre nem maradtak úgy a dolgok. Tehát, hogy én nekem kis... Megrántott a gravitáció. Ha már nő nap a gyerekeket. Nem a gravitáció. A gravitációval semmi gond nincs. A kézzelállás sokkal olcsóbb. Zokniba dobott vasgolyó. Zokniba dobott vasgolyó lettél? Vizuális típus vagy, tudok még mondani egy-kettőt. Van egy csomag bontatlan celluxom. Kirabolt hátizsák? Na? Nem, nem. Egyébként a formájával nincsen semmi gond, csak egész egyszerűen a méretével. Mert ez sose volt. Mert hogy ez sose volt egyébként. Szóval magyarra fordítva csak, hogy segítsünk, hát ha túl gyorsak vagyunk valakinek, tehát gondolkozol azon, hogy, igen, hogy megcsináltatod a melleidet. Igen, aha. igen. És én azt gondoltam, hogyha, mert hogy egyébként ez már párszor szóba került közöttünk a Miróval, hogy a Miró lesz az első, aki a levegőbe csap, és azt mondja, hogy igen! De ez a csávos semminek nem örül. Ez mennyire ilyen szomorú ez nevet? Nem örül. Nem. A csaja éppen meg akarja csináltatni a melleit, nem örül. Hát minek örül? Aranyosztas légy kalasnyikov, meg biztos örül. Nem, már nem is lövöldöz. Hogy tudnánk boldoggá tenni, Miró, de komolyan semminek nem örül ez a csávó. Egy grillrácsnak. Nem, ő azt mondta, hogy... Egy új sörcsapnak. Nem, ő azt mondta, hogy ő így szeretett meg engem, tehát, hogy ő így vett el engem feleségül, úgyhogy ő neki egyébként ez így teljesen mondjuk ez szerintem pozitív. Ez egy szép visszajelzés egy pasit, hogy kicsim nekem így, jó, ne csátasd meg, mert én így szeretlek. Ez fontos. Ezek fontos mondatok. Ezek fontos mondatok. Azért nem szüzen mentünk be a bizonyos házasságba. Szóval a lényeg az, hogy, ő ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy hogyne persze, illetve azt mondta, hogy támogat mindenben, hogyha úgy döntök, hogy akkor én ennek a műtétnek alávetem magam, akkor azt mondja, hogy hajrá, és hú, de jó egyébként. Irány a provident. Jó ötlet volt az új, mert jó ötlet volt a provident. Akkor áll elébe. THM 2,6, úgyhogy jó vagy. Jó. De ha nem csináltatom meg, akkor sincsen semmi gond, mert hogy ő így szeret engem, és közben így tele vagyok kérdéssel és dilemmával, hogy kell-e nekem ez egyáltalán, meg hogy miért most jött elő ez így. Csepp vagy csöpp formájú legyen. Hát ez egy nagy dilemma egyébként a nőknél. Tudod, mi a probléma? Az, hogy azon, leginkább az a gondom, hogy azért ez nem egy olcsó beavatkozás, és én úgy, amióta megvannak a gyerekek, mindig azon gondolkodom, hogy mi az, amire elmehetne ez a pénz. Uh-huh. És mindig azt érzem, hogy is mondjam, amit egyébként ez a hölgy is mondott, az előző hölgy, aki bemutatkozott, hogy ő van a sor végén. És mindig vannak előtte lévő emberek, akik jobban megérdemlik azt, hogy arra költődjék el az a bizonyos összeg. És most jött össze annyi pénz a folyószámlámon összegyűjtögettem. Amiről hogy nem tudom, na, nem tud róla. Sok judó edzés megsporolta, a gyerek úszni sem ment. A babakocsit már ne vegyetek, mind a két gyerek jár. Igen. Csak kiböjtölték. Hogy ezt a pénzt akár elkölthetném magamra is, és ettől rettenetes lelki ismeret furdalásom van. De hülye vagy. Nem szabad, nem szabad. Nem szabad mindig így gondolkodni. Lelki ismeret furdalásod van azért, hogy megvalósítsál valamit, ami számodra is legalább annyira fontos, mint a, hát illetve csak számodra. Nem szabad mindig így gondolkodni, hogy persze jobb helyre is mehetne, mert közben meg, ha az önérzeted jobb, a közérzeted jobb, a nőiességed megerősödik, vagy még jobb, akkor ez egy fontos dolog, hiszen az aztán visszahat a környezetedre, a gyerekeidre, a hétvégéidre, a közérzetedre, a családodra, tehát kvázi tulajdonképpen ezt nem elveszed, hanem beleraksz valamit a közösbe, amitől aztán lehet, hogy még jobb leszel, vagy kiegyensúlyozottabb leszel, vagy bármilyet megtalálsz, ami... Ami igazából elveszett, vagy nincs, vagy hiányzott. Töröttél már eleget a kölyökkel. Felejtsd el, vége van a kölyök időnek. De felnőttek mindjárt. Ami még szintén ilyen dilemma bennem az, hogy 37 éves vagyok, illetve most leszek 37 éves, hogyha 37 évedig eltelt úgy, hogy nem voltak csöcseim, akkor most tulajdonképpen... Szeretem, hogy így fogalmazol. Most már minek? Aha, akkor ezek szerint már a méretbe van lőve nagyjából. De okozott ez problémát? Tehát bármiféle önérzeti kérdés, strandon, leveszel? Úgy néztünk nekem gyerekkorom óta. Hát így telt el 37 éved, hát akkor itt az idő, hogy végre kimenj úgy a strandra, hogy nem kell takargatni. Elképzelem magam elé ezt a jelenetet, hogy kisétálok a strandra, és, vagy az, hogy elmegyek fürdőruhát próbálni, és nem egy óra múlva úgy jövök ki a próbafülkébe, hogy életben, hogy megint nem találtam egy olyan fazont, amit fel tudok venni, és valahogy áll is rajtam, szóval, hogy... Igen, megint a pusup. Csak a pusup segít. Figyelj, én támogatom, nagyon sok herce-hurca van vele szerintem, mert jó dokihoz kell menni, sok a kókler, szövődmények lehetnek, elronthatják, nem olyan az alakja. Tehát szóval elindulhat ez a dolog egy olyan, ami lejtő, és akkor 26. műtét. Jaj, de a szerencsétben is jó, én láttam ilyet, meg tapasztaltam, hát meg van a környezetemben olyan, akinek ki kellett venni, meg a francia implantátum, meg a szivárom, meg a nem szivárom. Nem szabad túl olcsót választani, aki nagyon olcsó sokszor nagyon jót ígér, az mindig gyanús. Tehát inkább akkor még tegyél félre 100 000-et, vagy nem tudom, de válasz egy olyan implantátumot, amire van annyi gari, szerintem, meg tényleg olyan. Használ meg... szépséghibás, nem jött szóra. Igen, tehát semmiképpen. De én nem vagyok ellene. Szóval én arra biztatok mindenütt, hogyha ő neki ettől jobb és szebb, és könnyebb, és eltűnik egy csomó olyan dolog, frusztráció és minden más, ami az ajára, hogy az embernek kicsi a melle, akkor csináltassa meg, én irigykedek, hogy mi lesz velünk, nem? Gyerekek, az összes rendszert kipróbáltam, de nem lesz nagyobb, úgyhogy rohadt irigy vagyok, hogy nektek ez ilyen könnyű, besétáltok, kijöttök. Ti változtatnátok magatokon valamit egyébként? Most mondta el a Balázs. Én most jeleztem. El tudod képzelni, hogy egyszer csak elkezdesz mondjuk potok szólni? Hát, fene se tudja, nem, lehet, igen. De most még nem érzem. De ki tudja, mit hoz a következő fél óra. De lehet, hogy 10-kor belenézek egy tükörbe itt a budiba, és azt mondom, hogy irány a krasznai. Szóval, nem tudom. Egyébként azt vettem észre, hogy stírolom a nők mellét. Hát máshol keresném a problémát. Ennek mások a van, Júli, szerintem, de ez nem a mellagyobításról szól. Ez egy sokkal komolyabb. És egy csomószor magam elé képzelem, hogy hát lesporolom róluk a cicit. Tehát, hogy milyen lenne az a nő, mennyire vonzaná oda a tekintetemet, hogyha nem lennének mellé. És rájöttem például, hogy ugye nemrég forgattuk a Gyertek át szombatestét, ahol a Gabónak a barátnője ott volt. Másik véglet, igen, azt gondolom, a 600-as mellek, vagy nem tudom, 800-as. Nem tudom, mekkora volt, de egész egyszerűen nem tudtál máshova nézni. Miért akarsz? Mekkorát? Ugye, hogy köpcentire körülbelül. Baromi nagy! De ne. Tehát most, hogy mennyire rugaszkodtál el a valóságtól, tényleg érdekel, mert... Én se álltam meg 50 köpcentire, már a 125-ös meggondolkodom. Köpcentiben én is otthon vagyok. Tehát, hogy nagyjából körülbelül mi a méret? Belőtted? 270. Az még egy egészen. Tehát igazából ez azt hiszem a legkisebb. Az egy kis, az viszonylag kis méret. Hát én mondjuk nem vagyok... Óvatosan. Tehát, hogy tényleg. Hát két ilyen félbevágott gumi. Igen, nem szeretnék egy pöttyös labdát, így van. Így egy hallgató, hogy csináltass meg az egyiket, és megnézzük, hogy melyik a jobb. Tapintással eldöntjük, ránézzük, lefotózunk. Csinálhatunk belőle egyébként egy aktivitást. Tehát ez simán lehet. Figyelj, én szerintem itt a fontos az az, hogyha más miatt akarod, akkor meg kell gondolni, ha a párod mondja, nem mi, fogad el neki. Nem, más miatt akarom. Nem azt mondom, mert van olyan nő, aki azt mondja, hogy én szeretem így magam, de a párom rávet, rábeszélt, nem voltam neki elég, neki akarok megfelelni, és ez egy hülye dolog, de bevállalom, mert ő unszol, mert szereti a nagy meleket. Azt szerintem kuka, az sose jó út. Ha viszont te magadtól akarod, a párodnak jó vagy, de te saját magad miatt akarod, és ettől te teljesebb vagy, és kiteljesedsz, mint nő, akkor miért ne csináltatnál meg az ember? Meg ha át akarod élni azt a borzongató élményt, hogy kimész a lupára végül, és azt mondja, na világ! Csak itt parasztok! Na, ugye? Át akarom élni, igen. Szóval én mindenképpen támogatlak ebben, nincs ellenérvem nagyon, igazából. Tök jó. Nem, ez egy jó dolog. Ki fogsz virulni még inkább. Én már a gondolattól is egy kicsit kivirulok, tehát hogyha eljátszom a gondolattal, hogy milyen lenne, hogyha ez a póló nem így állna rajtam, már attól is. Hát arra kell vigyázni, hogy a Miró ne, hogy azt mondja, hogy jaj, neki ez nem természetes, meg fura, meg nem szereti, mert akkor bekerülsz egy ilyen zságutcába, hogy te szereted, de ő nem szereti, és akkor ebből feszkó van, nem? Vagy őt nem Miró értjük nem amúgy se. Nem tudjuk, hogy mit miért. Vagy most nézegeted a melleket? Vagy nézegeted a köpcentiket? Vagy figyelgeted? Nézed? Féli teres teljes zacskót, így fogsz a pultnál, állsz, és akkor... Tölte, alma, csepp, ilyen alakú lesz. Tényleg, alak megvan? Hát én azt gondoltam, hogy a csepp forma az mindenképpen az szép. A menő, de hogy egyébként arról olvastam egy csomó olyasmit, hogy az egyébként keményebb, meg hogy merevebb. Tehát meg kevés... ha elfordul és lefelé csepp. Igen. Szóval, hogy kevésbé természetes. Tehát igazából azért, ha hozzáérsz, akkor egy ilyen kis váltömés feelingje van. Az kell, és egy kicsit csepp alakul, de ez nagyon feszes, nagyon áll, nagyon nagy szünet van a két mell között, és bármerre fordulsz, így nem mozdul, egy picit, ha lóg, egy picit, ha természetes alakja van. A pazizsán is bejön. De nem, komolyan, tehát minél inkább olyat válasz, ami természetes. Nem, ahogy a Jani fogalmazta meg, csak neki két unikumos üveg legyen. Én azt nem szeretem, amikor úgy áll a nőnek, hogy leveszi a... Amelyre fordul, nem mozdul, nincs egy kis esése, nincs egy kis lejtése. Nagyon-nagyon természetellenes, tudod, és egy ilyen nagyon-nagyon mű, az nem szép. Köztük meg ott van igen, egy ilyen felperzselt föld, egy demarkációs vonal. Nagyon fura. Meg a te alapvetően egy csoványja vagy, egy slankalkotú nő vagy. Tehát neked slank. Slank. Slank. Idegen szó, minden nyelvizet utána, mert régen használtak. Jó, hogy nagyon sok. A slankit kifejezést. Tehát, hogy hogy... 2-300 köbcenti az... Hát azért elég furán hatna. 2-300 köbcenti. Gyereket már nem akartok, nem? Tehát megvagytok ezzel. Akár ma reggel mondta, vezette az autót a Miro, és egyszer csak felém fordult, és azt mondta, hogy te figyelj, nem akarunk harmadik gyereket. Basszus, piros! Nem, csak akkor várjál, tehát akkor viszont várd meg. Nem akarok harmadik gyereket, de éppen ma reggel állt elő ezzel az ötlettel a Miro, hogy már korban vagyunk, úgyhogy ha valamit akarunk még... Akkor most ha van egy gyereket, akkor az gyorsan össze kell. Az a baj, hogy most megcsináltad a mellédet, lehet, hogy kedvet csinálsz neki a harmadik gyerekhez vele. Igen. Az anyát, figyelj, jó dokit nézessél, és jó tetessél be, tényleg. Tehát igen. Én például az nagyon jó, hogy az ember a fórumokon után olvas a dokiknak. Tehát... Hát igen, és egyébként a fórumokon meg el tudom képzelni, hogy ott ül az asszisztens, aki azt írja, hogy isteni gyönyörű. Hát azért, ha több száz hozzászólás van, akkor azért az kiderül. Tehát jó, itt érdemes tényleg nem 50-100 ezeren spórolni, hanem elmenni egy olyanhoz, aki vagy név nem milliót kér, de vagy valaki ajánlja, és tényleg jó és kedves, mert nagyon sok a hentes. És aztán itt szörnyű dolgokat tudnak csinálni az emberrel. És rosszabb lesz, mint amilyen volt, mint mielőtt hozzányújtak volna. A pénisz nagyobbítása után. Tudod, hány mert nagyobbító és pénisz nagyobbító műtéten vagyok túl? Eddig csak elcseszték. De most már nem találok egy jó dolgot. Most már nagyon el vagy keseredve. Jelentkezés a Facebook oldalamon. De most már végre nem kanyarodik semmilyen irányba. Egy akkora húr, egy szerpentin van a farkon. Hallod? Hátra fele néz. Végre valaki megcsinálta normálisan. Csekkolt valaki követ. A kis verbák csisakon mindig hátrafelé néz. Mindig hátrafelé. Utóvét harcokat mind. Úgyhogy jó dokihoz menjél, óvatosan. Na, tényleg. Megnéznek az előnyei. Támogatunk, és a first check-et azért azt kérjük, nem? Tehát manuális check. És vizuális. Manuális, vizuális check. Ez hát, közügy. Annatok ez egy beosztad a rádió, ez közügy. Szeretnénk majd megnézni. Ez már nem magánügy. Hát, melltartóban úgy értem, nem teljesen, de melltartóban azért a csekkolást. Majd az Annával lemeosztatom, és akkor ő majd jó, és a gyerekek is végre játszhatnak a softball labdákkal, minden reggel elhozol, és beteszel a melltart. Juli, mi támogatunk, puszi. Mondd, hogy hogy állsz két hét múlva. Fél tíz múlt pontosan, 2 perccel 3-asugrás játszunk nem sokára. Nekem el kell mennem, mert egy jótékonysági rendezvényre én megyek, csak mielőtt szememre vetitek, hogy lógok. A Benetért alapítvány. Igen, igen, az utajpénz Balinak, hogy még több legyen alapítvány. Nem, egy jótékonysági helyre kell mennem, úgyhogy elmegyek. Fér még oda, ahol. Igen, jut még oda, ahol több is van. Úgyhogy legyetek ügyesek, holnap jövök, jó? Ja. Puszi, szevasztok, ciao, ciao. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Kilenc óra, nem baj. Másik gomb. Hagyjad, Zsül, át kijam. Gyere, ülj át ide, Feri. Nem, hogy így. Halló! Kilenc! Halló! Gyere, ülj át mellé. Figyelj. Átüljek a... Jaj, de jó, van, jó. Csak mondanak el, hogy családiasan vagyunk itt, érted, évek ott. Osszuk meg a mikrofonunk. Közelebb húzódom, és már működik is. Még egy alázenét odapukkant a Zsül 9 óra 40-kor. Is. Nekünk az is jó, és már is szuper. Meg adom. Vagyunk. Köszönjük. Na, összeállt. Elment a főnök, így összeomlott van, a rendszer. Játékra már nem jutott idő. Sziasztok! Köszönjük szépen, és best of se lesz, mire megszólaltunk. M6-os autópályán 122-es kilométernél egy kutya van az elválasztósávban a korlátok között. Mindenki lassítson erre felé. Köszönöm. Írt a Csibe, reméljük, hogy megoldódik a helyzet, és valaki érte megy majd az ebért. Na, akkor viszont játszunk, az megy, Zsül? 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Gábor, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Jó reggelt! Honnan Gábor beszélsz? Vagyok. Én Budapestről éppen ülök az autóban és hallgatlak. Itt írta nekem az Anna, hogy te kárszakértő vagy. Ez így van, éppen két ügyfél között ülök, várom a következő ügyfél. Aha, rohadtul várnak egy balesetnél. Ilyen ingatlan vagy autó ingatlan, járművek? Vagy aha, jó, mert nekem arra is lesz majd szükségem valószínűleg a közeljövő Balázsék szerint, tehát robogozni akarok majd elkezdeni. Lehet arra biztosítást. Arra is? Arra fogok is. Fogok is. Mennyire szeretik a magyarok a nagy értékű biztosítást? Tehát sok van, aki a ház leégésére, vagy mit én természeti kárra köt biztosítást, vagy még mindig nem jellemző? Spúrok vagyunk. Inkább spúrok vagyunk. Aha, hát érzem, nem mondjuk ezt, hogy spúrok, nincs rá pénz. Igen. Nincs rá pénz, bár mindig tudom, hogy most ez lesz a következő mondatod, de ha baj van, akkor... Akkor fáj nagyon a hiánya. És ez így is van sajnos. Ez így van. Baleset, vagy ilyen baleseti, vagy valami kárcsalás, az volt már a kis történetedben, aki megpróbálta. Nem, amit te követtél el, hanem... De... Engem az is érdekelne. Ja, ne, én nem követtem el ilyet. Van olyan, hogy megpróbálnak megkenni? Előfordul hetente. Ugye, hogy meg van rogyva a tető? Ugye, hogy nem? De ugye, hogy? Nézze csak, 100 000. És elfogadod? Nem. De semmit. Várjál, péntek el lesz, mert őszinte kérdések, őszinte válaszok rovatta, úgyhogy ezt tartogassuk akkorra. Na, akkor megyünk már is a hármasugrás első kérdésével, ez egy passztartót fog neked érni. Hol nem született Bonaparte Napóleon? Pillanat. Ne, inkább segítünk egy picit, ez egy sziget. Így is hívják őt, szokták mondani, hogy Szöfe. Nem, pillanat. Elba szigetre száműzték, pillanat. Igen, meg jó, igen, ez most már Szent Ilonára, de nem. Internet? Nincsen. Egyik kollégám van a telefon másik végén. Ne csináld meg, de ő sem nagyon. Na egyet, mondj még egyet. Ajaccio. Földközi tenger, mehet. Ajaccio. Korfu. Korzika. Korzika. Korzika. A korzikai. A korzikai. Hát... Ez volt az összefüggés a ragadvány név és Napóleon között. Igen. A korzikai, mert hogy Korzikán született. Ne hát, csináld nem már! Nem az erősségem. Hú, te sajnáljuk. Na, egy vigasz ajándékod azonban van, ugye a passztartó sincs meg, mert elsőnél elbuktad, ilyenkor bum, sincs, de van, a korzikai című életrajzi kötet. Adunk egy ajándékot, figyelj! Az önnyereménye egy családi belépő a Kincsem című film Rádió 1-es premier vetítésére. Na, menő Rádió 1-es sztárokkal, ott együtt tudod nézni a filmet, és akkor megnézheted ezt, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm, és sajnálom. Mi is, Gábor, szevasz. Jani viszont ugye az égbe csap két kérdés holnapra megvan. Így is van. Köszönjük, szevasz. Szia, szia, szép napot. Mi pedig már is megmutatjuk, hogy miről beszélgettünk ma reggel. Bűncselekmény ügyében indult nyomozás Szirákon, ahol ugye egy nőt kerestek először, aztán kiderült, hogy ő férfi, kiderült, hogy mobiltelefonnal világítás csontokat, hogy van-e repedés, van-e törés, és egyéb ilyen apróságok, finomságok, úgyhogy eljárás indult. Próbáltuk megkeresni azt, hogy vagy egyáltalán hogy juthat el valaki idáig. Tehát hogy viszed át az önkormányzaton, hogy téged alkalmazon, aztán kiderült egyébként, hogy ők nem is alkalmazták, és hát egy viszonylag rövid ideig volt ő orvos, illetve nem volt. Így van, és olyan volt, mint a közvilágítás, mindig szürkeletben jött elő. Erről, hogy nappal nem lát. Már ez is jó sztori, és megint elővettük a mi kis gumicsontunkat, János és a motorozás. Hát, good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 9 óra múlt 53 perccel. És hát amit kaptunk. De jogos egyébként. Hát egyébként nem nagyon kaptunk. Tehát, hogy tök jogos volt egyébként, amit írtak a kedves hallgatók, mert ugye a hármasugrásnak az első kérdése az volt, hogy hol született Bonaparte Napóleon, és mi nagyon rá voltunk gyógyulva ugye Korzikára, ezt is vártuk egyébként válaszként, és hát Ajaccio jött helyette, nem kis hezitálás, meg egy kis elbaszigetezés után, tehát hogy azért legyünk azért kicsit konzekvensek. De ettől függetlenül a játékosunk Gábor jól válaszolt, tulajdonképpen elfogadhatjuk az Ajacciót, sőt, nem hogy elfogadjuk, vagy elfogadhatjuk, nem, is fogadjuk. El is fogadjuk, ja. Úgyhogy, de szerintem egyezünk ki egy fél csomagba, jó? Jó, egy fél csomagba az idő miatt. Te spurkít, csak mondjál. Nem baj, azt hadd kapjuk ilyet. Csak. Ha, gyakorlatilag Zsüli is meg Jani is már mutatta az időt, az én vajszímem volt az, ami még vár. Kosztatta Gáborunkat, hogy hát, ha meg lesz a helyes válasz, és hát ő úgy játszott, hogy egy kollégája volt a másik telefonban a fülén, aki nyilván verte a gépet, és hát kijött Ajaccio, kicsit későn jött ki, úgyhogy ennyi, akkor egy fél ajándékcsomagot viszont nagyon-nagyon szívesen odaadunk Gábornak. Jó, passztartott meg egy csípot. Jó, ezt a kettőt akkor elküldjük az előbb már meghallgatott ajándék mellé. Na, hívjuk a naphallgatóját. Megnézzük, hogy milyen témával kapcsolatosan és mit írt. Uh-huh. Nincs sehol, Laci. Nem halljuk. Aj, de miért üvölt ez hülye? Miért ne üvölt? Reggeli szó. Ez az! Jó, így de jó vagy. Szia! Megvan a hatodik. Ne szórakozz már! Öt a morningban, az első a... Na, úgy jó. Mert azok ugye még Klassz FM-es ajándékcsomagok voltak, de ez lesz az első Rádió 1-es ajándékcsomagod, ugye? Mi a keresztneved, elárulod? Nem írtad el? Sándor, azt írtad nekünk, ugye a sziráki témával kapcsolatban, hogy nem tűnt fel, hogy a Doki néni vízidíként piát, cigit és éjjelátó készüléket is elfogad, mert ugye mindig szürkületben jelent meg, ugye nagyon tetszett nekünk ez az eset, és úgy döntöttünk, hogy te leszel a nap hallgatója. Én azt hittem, hogy a motorost választátok. Ja, arra is írtál. Az nem volt vicces. Nem, az egyetlen nem volt. Annyira hiányzott belőle mindenféle szellemesség. De hogy az is tök jó volt, de ez nekünk jobban tetszett. Jó, a Sándor, hát akkor örülünk, mint nagy visszatérő, meg aznak is örülünk, hogy maradtál velünk a sok klasszos ajándékcsomag után. Eger környékére Frekit követelünk. Figyelj, mi is mondjuk ide minden most nap itt van. Most elköszönünk, és 10 után megyünk megint rugdosni a programigazgatóknak az ajtaját, és mi is követeljük, hogy Eger városában is legyen végre újra fracking. Nagyon jó volt a legutóbbi kitelepülés. Ott voltál? Ott persze. Idén is lesz, vagy legalábbis úgy tervezzük, hogy lesz. Hát, hogyha lesz Freki Egerben, akkor lesz. Mert igen. Figyelj, de megyünk valószínűleg már tavaszi kitelepülés sorozatot, mi legalábbis nagyon ütjük, nagyon tervezzük, akkor hát, ha Egerben most még nem is, akkor valami környékbeli városba, hát Miskolc nem annyira környékbeli, de azért belátható távolság. Jó? Hajrá! Oké, köszönjük szépen, gratulálunk, küldjük neked a csomagot. Szevasz! Sziasztok! Szia, hello! Holnap lesz még egy jelentkezőnk, ugye a nőnapi játékra, ne felejtjétek el, és én azt mondom, hogy még nyugodtan lehet írni a nőnap@radio1.hu-ra, hogyha valaki elhanyagoltnak, a párja által elhanyagoltnak érzi magát, és szeretné ezt az óriás csomagot aranylánccal, szépészeti kezeléssel, virágcsokorral, sportkártyával együtt magáénak tudni, akkor ma még érdemes írni el az e-mail címre, holnap lesz még egy jelentkezőnk, és akkor holnap fogunk válaszolni. Igen, nagyon nehéz lesz választani, mert a hétfőn meg a kedi jelöltünk is zseniális volt. Így van, Anna, ne nagyon készüljetek holnapra, jó, tudjuk, hogy nőnap, de hát már megszoktátok, hogy főnök kiadta a parancsot, jobb az őszinte semmi. A jobb oldali váza a tied, Anna, a bal oldali Júli. Igen, 10-10 percig nézhetitek mind a ketten itt bent, jó? Úgyhogy holnap fogunk majd visszatérni reggel 6-kor a főnökkel, együtt vigyázzatok magatokra, jó idő lesz ma, eső nem várható, mi megjövünk, szevasztok! Sziasztok! Hello! Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.